Middernacht, het begin van maandag 17 september. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Arizona zijn de lichamen geborgen van de inzittenden van een neergestort KLM-lesvliegtuig. De redding verliep moeizaam door het onherbergzame terrein. Aan boord van het vliegtuigje dat donderdag verongelukte waren twee Nederlanders, een piloot in opleiding van 19 en de instructeur van 68. Ook vloog een 25-jarige Amerikaanse veiligheidsfunctionaris mee. Volgens de Federal Aviation Administration is het toestel tegen een rots gevlogen. Henk Kamp gaat morgenochtend verder met de opdracht die hij van de Tweede Kamer kreeg om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te verkennen. Hij ontvangt eerst PvdA-leider Samsom en dan VVD-voorman Rutte. Over Kamps verdere programma is niets bekendgemaakt. Vrijdag sprak Kamp met alle fractieleiders. Duidelijk werd dat het merendeel van de adviezen in de richting gaat van een poging om een kabinet met VVD en PvdA te formeren. Op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië hebben 964 Ferraris een wereldrecord verbroken. Nooit eerder waren er zoveel van de Italiaanse auto's op één plek verzameld. Uit heel Europa waren liefhebbers naar Groot-Brittannië gegaan om mee te doen. De organisatoren hadden er 9 maanden over gedaan om alle deelnemers bij elkaar te krijgen. Op het ruim 5 kilometer lange circuit reden de auto's voorzichtig bumper aan bumper. De kolonne werd aangevoerd door Formule 1-rijder Felipe Massa. Het oude record stond op naam van een Japanse Ferrari-club. Die wist in 2008 490 auto's bijeen te brengen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Overdag bewolkt en af en toe wat regen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog en is er ook zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort is tussen de Uithof en Den Dolder de rechterrijstrook dicht. Naar verwachting is de weg over een half uur vrij. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. Nee, ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ik herhaal en... gaat helemaal niet herhalen trouwens. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... de verkiezingsuitslag betekent het einde van de PVV, Jan. Nou, een echte Jan, dat ben je. Dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus moet er een nieuwe kamervoorzitter komen... en roep jij dan weer gelijk dat het een allochtoon moet worden... uit het oogpunt van bijzonder positief discrimineren. Zoals de onvermijdelijke PvdA Adrie Duivens. Stijn, de benen ontzettend Jan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even gaan kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, er is maar één man, de winnaar van deze week. En dat is onze enige echte Mark Rutte. Ja, ik ben natuurlijk ongelooflijk tevreden en blij... Ongelooflijk tevreden. Ja, de man die met moeite Rita van Dink voor zich af kon schudden... haalt nu gewoon even 41 zetels binnen. Raakt er nooit in paniek, ondanks de opkomst van de badmuts op links. En heeft achteraf gezien natuurlijk de juiste toon gehad. Hij heeft het fantastisch gedaan. En god, wat zat zijn pak goed. En zijn partij, op sleeptuin genomen, naar een klinkende overwinning. Rutte is winning. Rutte is onze premier. Lang leven de VVD. Of mag ik dat niet zeggen? Moet ik maar wel, jongen. Doe jij dat speelt me op, kerel. Hè? Rutte, een echte Jan. Echte Jan, hoor. En nog zo'n winnaar. Hero Brinkman. Helaas, door het geweld van de twee grote politieke partijen... is ons programma, ons goede programma, ondergesneeuwd. Helaas. Hero. Hij kon eigenlijk alleen maar winnen, maar toch verloor hij met de Spannenkoekenpartij. Hij haalde precies 0,06. En het zou er makkelijk 3 kunnen worden. En er is ook zijn nummer 2 nog weggerend met de slaande deuren van de week, Jan. Ja, dus één grote bende. De UvA-partij kreeg meer stemmen. Zelfs in het dorpje waar hij woont stemden met 12 mensen op. Zijn vader, zijn moeder en nog wat neefjes en nichtjes. Zonde hoor, want Hero was wel altijd een goede vriend. En gezellig op de borrels in Nieuwpoort. Ja, het zal wat rustiger zijn. Het zal aanzienlijk rustiger worden met Nieuwpoort. Maar moet je ongelooflijk hebben, want hij dacht toch echt dat hij een klapper ging maken. Tenminste, dat hij zijn baan zou behouden. Dus je zit nu thuis met moeder de vrouw in Middenbeemster. Ja, maar verpletterd tussen de twee mastodonten, hè? Arme Hero. Ja, ik vind het een beetje gelul. Ja, ik ook. Oh, nou ja, goed. Johan. Maar in ieder geval, Johan, ja. Dat dacht ik wel. Wat we nu gaan doen is een beetje. Jolanda, sappoei! De wonden likken, want dat zou moeten gebeuren na zo'n klap. En nou, ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. Nou, dat is toch netjes dat je dat zelf hebt besloten. De baas van het Lieve Meisjespartij GroenLinks heeft nog maar 4 schamele zeteltjes bij elkaar. Maar goed, Zappie heeft er ook gewoon alles bijzonder uit de klauwen laten lopen. Hysterisch huilende meisjes als gevolg. Jolanda die blijft zitten waar ze zit. En waarom? Dat weet alleen Jolanda Sap. Ik snap er geen reet van. Dan heb je toch redelijk de boel naar de kloten geholpen. En dan zeg je, ik heb er lang over nagedacht. En ik heb met mezelf besproken. Maar Jan, het zal toch te maken hebben dat ze nog hoopt om regeringsdeelname. En dat ze dan nog de verkiezingsverlies kan verzilveren. Alsjeblieft. Weet ik veel, dat zeggen ze maar wie zou dan met haar willen en als dat dan niet lukt, dan flikkeren ze er alsnog uit. Maar wie gaat dan... Mark Rutte gaat toch niet met en die badmuts en dat kopje groene thee in één kabinet? Misschien heb toch nog iets heel erg moeilijk ingewikkeld over links. Helemaal niet, Jan. Ik word hier zo kwaad van. Ik ben er ook heel kwaad van. Jolanda Sap, enorme Johan. Ja, nou, Maurice de Hond. Nou, in de enquête van deze geval is dat meer dan 4000. En dat is gewoon een representatieve afspiegeling van de Nederlanders. Het is gemeen! Het volk heeft gelogen tegen hem! Ach, goud. Er klopt er geen ene malle moer van die peilingen. Ze waren allemaal niet best, maar er was nog eentje nog fouter dan de rest, Jan. Dat was toch echt wel die van Maurice. God. En achteraf zitten te muiten. Nee hoor, ik heb het de 4000 Nederlanders gevraagd. Ik had gelijk. De verkiezing was fout. Ik had gelijk. Ik wist hoe Nederland in elkaar zat. Niet de verkiezingen. Zoiets. Wat zat hij ernaast? Ongelooflijk. Maurice, hou er mee op. Ja. Wat is het? Ja, Johan. Dat dacht ik wel. Echte Jan of Johan, echte Jan. Nou, wat? Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Dat was het. Cool. Onbaatzuchtig als hij is, gaf hij een carrière als popster met zijn band No Holding Back op. Om andere artiesten een succescarrière te verzorgen. Als manager en als plugger. En dan moet je denken aan acts als Kane, Volumia en Herman Brood. Geen kleine jongen dus. En toen had nog niemand van Idols gehoord. Ik ben nou aan het schreeuwen, zeg. Wat een welkom voor onze hoofdgast van vanavond, dames en heren. Henk-Jan Smits! Goedenavond. Henk-Jan Smits, wat leuk dat je er bent, zeg. Nou, dat vind ik ook. Nou ja, je hebt ook wel wat tijd over de laatste tijd. Geen reet te doen. Je bent eruit geflikkerd, hè, bij SBS6 van de week. Nee, dat dan weer niet, maar... Niet? Nee, ik had zondagnacht nog niks te doen, dus ik ben heel blij met jullie. Nee, maar je, er staat in het nieuws hoor, dat je baan kwijt bent. Dat weet je nog zelf niet. Ja, dat weet ik wel. Dat is, maar dat is iets anders dan eruit geflikkerd te worden. Want dan was ik waarschijnlijk vanavond niet gekomen. Dan had ik thuis liggen janken. Nee, je had je gram kunnen halen. Dat is, had ook gekund, ja. Gram halen natuurlijk. Nee, maar dat geen zins eruit geflikkerd, maar wel er vanaf. En dat is... In mijn ogen niet zo negatief. Jullie hebben met elkaar besloten om niet verder te gaan. Nou, zo zeggen ze dat dan, ja. Zij kwamen met... wil je het meteen nu weten? Ja, we zijn we eraf. Kunnen we gewoon verder met de toekomst zo. Precies, dat is, terugkijken heeft sowieso niet zoveel zin. Maar goed, even terugkijken. Het laatste wat ik had gedaan was... Het zullen je ouders maar zijn. Dat vond ik heel erg leuk. Ik zei, dat soort programma's wil ik maken. Ja, nou, dat hadden ze dan... Of ik kwam met programma-ideeën. En vonden zij niet leuk, of zij kwamen met programma-ideeën... dat ik dacht, dat heeft niks te maken met waar ik nu mee bezig ben... in mijn hoofd en in mijn activiteiten. Dus eigenlijk was er geen match meer. Ik heb 5 jaar met heel veel plezier gewerkt. En het nieuwe profiel zou een andere kant op gaan. En nou ja, ik zie dat sowieso nog niet zo gebeuren. Maar lang verhaal kort... Ik ben weg daar. Hey, het nieuwe profiel, dat is de sterren springen van een duikbak. Nou, ik wou er niet over beginnen. Maar inderdaad... Nou, dan gaan we nog uitgebreid over willen praten straks, hoor. Ja, dat is het nieuwe profiel. Heel anders. Nog dommer moet het. Nou ja, het ijs is nu niet meer... het ijs is gesmolten, laten we het zo zeggen. Nee, maar het moet dus nog dommer. Sterren dansen op het ijs of sterren springen van een plank, dat maakt toch niet zoveel uit. Of ben je gewoon jaloers dat je niet in de jury zit? Natuurlijk. Sterren springen door het ijs, zeg ik altijd maar. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht toen ik hoorde over dat sterren springen, ik denk daar zal Henk-Jan Smits ook bij zijn. Die doet het ook. Die doet er ook aan mee. Echt waar? Ik doe pas mee als er geen water in het zwembad zit. Ja, echt. Dan is gevaar. Ben je ook depressief? Nee, maar dan heb je wel mooie tv natuurlijk. Oh, want Jan Heemskerk, volgende week is hij jarig. Of, dan wordt hij 50 en die is depri, joh. Maar daar heb jij geen last van? Daar heb je geen last van. Ik ga net niet zo ver dat ik van een 10 meter plank een zwembad in pleur zonder water. Nee, dat is maar... Nee, maar het geeft wel spanning. Springt hij wel, springt hij niet? Ja, ze springen toch wel. En dan zo'n hele grote... Alles voor de publiciteit. Alles voor de grote vetvlek onderin dat zwembad. Klabof! Hey, Henk-Jan Smits. Prachtige tv. Zullen we je meneer Smits noemen of Henk-Jan? Ik zou voor het laatste gaan. Ik ook. Ja, nou, ja. Hadden we ook gedaan, hoor. Ja. We nemen in dit eerste blokje wat de actualiteiten door. Dus dan moet je je mening geven. Ah, nou, of niet, maar, dat is ook goed. Nou, ja, wel, kom maar op. Vandaag waren er salafisten op het Museumplein. Die stonden te demonstreren tegen dat filmpje. Wat vind je daar nou van? Ik heb geen idee. Wat was er vandaag? Er is, ik even uitleggen, Jan. Ja. Er is een mooi filmpje van een krankzinnige Amerikaanse regisseur gemaakt, waarin hij, het heet Innocence. Nou, de Mohammed, die wordt er... De Mohammed wordt beledigd en zo. Ja. Je weet hoe, daar houden onze vrienden van de islam niet heel erg van. En nu is het, nou, zoals je weet, vallen de dooien als witjes door de hele wereld. En vandaag in Amsterdam, trouwens ook in Antwerpen, mensen opgepakt. Stonden ze te demonstreren. Met foto's van de moordenaar van Gogh. We zijn allemaal zoals jij. En we houden van je. En nou, kortom, het was met een vertoning. De vraag is, moet dit kunnen? Natuurlijk moet het kunnen. Ze moeten daar kunnen staan en moordenaars... Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van protest... vrijheid van demonstratie, natuurlijk. We leven in een vrij land. Ik heb er helemaal geen last van gehad zelfs. En als je er wel last van hebt, dan moet je een straatje om. Gewoon laten gaan. En als wij iets te mekkeren hebben, dan mogen wij ook mekkeren. Maar iedereen mag mekkeren. Vind je niet een beetje dat die mensen een beetje... je doet nu, dat moet je niet doen. Je moet geen geit aan doen. Hè. Want die neuken ze vallen. Maar als je geen grapjes met de islam in echte Jan... dan haalt Jan de 50 niet. We zijn hartstikke bang voor ze. Want dat zou leuk zijn. Hebben ze niet. Nee, dat weet ik. En ik ben de 50 al gepasseerd. Nee, er zit er middenin. En dat is hartstikke leuk, Jan. Doorgaat er weg. Nee, echt. Blijf even hier, maar ga dan weg. Ja, oké. Okay. Maar het is echt leuk. Jan, het is echt leuk. Maar het Amerikaanse consulaat heeft opgeroepen aan Amerikanen... niet in de buurt te komen van het Museumplein in Amsterdam. Dan denk ik, niet echt gezellig. Angstzaaien is dat. Angstzaaien. Niet doen. Nou, gewoon niet een of ander, maar... Er zijn ook steden waar er gewoon toch doden vallen, hoor. Is dat hier uit te sluiten, denk jij? Niks is uit te sluiten, Jan. Nee, dat begrijp ik. Maar moeten we er niet een heel klein beetje rekening mee houden... dat hier ook iemand in een ijver om het goede te doen denkt van... kom, daar loopt een Amerikaan. God, laten we die eens eventjes in elkaar trappen. Ja, ik wil daar helemaal niet bij. Eigenlijk wil ik daar... Ik vind het nu al een ontzettend verdrietige uitzending worden. Ik wil daar helemaal niet bij stilstaan. Misschien dat ik een struisvogel ben en een kop in het zand steek... maar ik denk altijd van... Guusje Nederhorst zei het zo mooi... Als je de commotie niet hoort, ziet of voelt, dan is er geen commotie. En misschien is dat wel in dit geval. Totdat er inderdaad, jullie hebben gelijk, totdat er iemand om zeep wordt geholpen. En dan staan we allemaal weer van, het moet niet kunnen en het is schande. En ik dan begrijp denk zo langzamerhand wel dat de SBS eruit heeft gegooid. Als je een PvdA'ers gaat citeren, Henk Jan zeg. Dat wordt inderdaad wel een droevige uitzending. Guusje Nederhorst zei nog. Om eens even... laten we gaan. Niet anders dan, dan PvdA. Over de PvdA gesproken. Ja. De verkiezingen, wat heb je gestemd? Ik denk dat het... Nou, daar ga ik helemaal niks over zeggen. Oh. En dan zal ik je ook uitleggen waarom niet. Omdat ik regelmatig word gevraagd, zodra er weer verkiezingen zijn... en ik hoop dat het een hele tijd duurt, minstens 4 jaar... maar dan word ik gevraagd om mijn oordeel te geven over debatten... en weet ik veel of ze wel of niet de X-factor hebben. Oh, dat gaan we straks doen. Ja, dat wist ik wel. Maar als ik dan aangeef wat ik stem... dan is het meteen, maar dat zeg jij omdat jij die stemt. Dus is opeens mijn oordeel over het optreden zelf... is dan politiek gekleurd. Daar wil ik helemaal niet van weten. Nou, dat heb je wel een beetje natuurlijk vaak. Ja. Er zitten ook wel meer van die gasten die dan... toch Ista of zo. Nou, ik bedoel, als je Felix Rottenberg ziet... die zit met twee armen diep in de PvdA. Oh, ik dacht en die heb je helemaal niet door als je hoort. Nee, helemaal niet. Ik vind hem wel een heel erg objectief... Ja, ik vind hem een heel objectieve waarneming. Heel leuk, ja. Nee, daar heb ik niet mee, hoor. Zeker niet. Nou, goed. Maar die PvdA en de VVD, die waren hartstikke groot allebei. Ja. Gaan ze eruit komen, Henk Josmet? Nou, het zou... Ja, ze gaan er sowieso uitkomen. Oh, wat heerlijk. Gooi hem er maar in ook! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraar. Het is niet te geloven, maar Henk Jan Smits, u kent hem wel van de Idols... en van voormalig SBS6. Zegt dat de VVD en de PvdA eruit komen en het land... die is brei en tevreden. Niet? Kijk maar heel raar uit. Ik vroeg maar van je heen, Jan. Ik denk ook wel dat ze eruit komen als je mij omdat je wel wat ouder wordt, als je je niet lekker voelt of zo, of je voelt wat... als ik een TIA krijg, dan zeg ik het. Ja, maak je geen... TIA! Jan, mag ik jou ook wat vragen? Ja. Gaan ze eruit komen volgens jou? Nou, daar heb ik straks een bijzonder aardige column over. Nou, is dat een wonder? Wat een leuk bruggetje, zegt Henk. Ja. Maar ik denk dat het lastig gaat worden. Ja, want, de vraag niet. Nee, ik denk dat het mogelijk niet gaat gebeuren. En dat we over een half jaar, België gaan spelen, weet je wel. Mm-hmm. En dat we dan nog een keer naar de stembussen moeten. En dat dan de uitslag nog belachelijker wordt. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Hoe zie jij dat dan nog belachelijk? Best wel redelijk belachelijk. Nou, omdat er dan weer wat te kiezen valt. En dan wordt PvdA, VVD, die krijgen allebei 50 zetels. 60 zetels. Echt waar? Ja. En dan is CDA gewoon weg. Nul. Poef. CDA is weg. SP poef. Is weg. GroenLinks. PVV poef. Is weg. Alles is weg. Ik geloof er helemaal niks van. Ik ook niet. Maar goed, maakt niet uit. Leuke theorie. Nou ja, goed. Hey, Hero Brinkman, we hebben hem net al genoemd. Die staat op nul. Ja. Begrijp je dat nou? Nee, het is een sympathieke man. Is toch zo? Ja, hartstikke. Had hem dan een knuffelstem gegeven. Ja, ik doe dat ook niet hoor. Nee. Dus wat dat betreft is het wel weer. Maar ja, als je op de Partij voor de Ouderen, 50 plus Henk Krol gaat stemmen. Ja. Kun je ook op Hero Brinkman stemmen, toch? Ja, of je de ene hem afkees of de andere bedoel. Ja, je? Dat maakt dan ook niet zoveel uit. Ja, vind ik Hero Brinkman wat leuker. Dan Henk Krol. Henk Krol is een leuke man. Henk Krol kan ook wel met lachen, hoor. Ja, van Potenstein hou jij niet van, hè? Nou, dat van Potenstein, dat maakt me niet zo uit. Maar die is gelijk zo kwaad en zo is die. We hebben hem toch een keer aan de telefoon gehad over pensioenen. Ik zei, wat dacht je van mijn generatie? Nou, zeg, toen begon hij eventjes zo te krijzen. Ja. Jezus, lekker. Echt waar, zo ken ik hem niet, hoor. Echt niet? Nee. Oh. Het is echt, wie maakt dat ik niks meer lukt? Ik vind het wel knap, ik vind het wel. En bovendien, net op tijd ook, hè? De 50-plus partij in de Kamer. Ja, op tijd. Jan, dat is echt voor mij en Henk Jan. Nee, voor jou. Of jou ook, je bent nog steeds 50. Ja. Maar ik ben daar niet mee bezig. Jawel. Het zou leuk zijn als we proberen een beetje jong te houden. Jongens. Oh, nou, dat doe jij dan maar. Jeugdig element. Ja. GroenLinks, hè. Heb je ook zo. Zielig, maar zag je die, dat beeld op een gegeven moment. Kijk, die Hollanders, dat zal allemaal wel. Maar dat beeld, hè, tijdens die verkiezingen. Dat die meisjes zo stonden te huilen. En die waren zo hysterisch in elkaar. En toen kreeg ik toch wel. Ja, ik kreeg er een je beetje toch last spijt, van. Hè? Ik kreeg daar wel een beetje last van. Toen dacht ik. God, wat was ik daar graag geweest, zeg. Henk Jan, je moet even weten, Jan heeft wekenlang spijkerhard campagne gevoerd tegen GroenLinks. Echt, de honden lusten er geen brood van. Oh. En dan nu ineens wel meisjes willen troosten. Nee, het was tegen de PvdA. Dus dat verlies kwam eigenlijk door jou? Nee, ik heb niks tegen de GroenLinks. Want ik vind dat juist enig. Oh. Ik vind het een lieve partij. Daar heb ik helemaal niks. Nee, daar heb ik helemaal niks. Jesse heeft het net gered, hè? Vierde. Ja, op zijn reet. Trouwens. De campagne-strategie was hier een paar weken geleden nog. Jesse Klaver. Weet je wat aangetoond is? Nou. Dat vind ik wel wat voor Henk Jan Smits, hoor. Ja. Daisy Boutersen. Je weet wel van. Schreet aan Daisy Boutersen. Mm-hmm. Daisy Boutersen. Nog steeds. Drugsdealer te zijn. Niet. Nog steeds. Dat is aangetoond. Aangetoond? Aangetoond. Nog steeds de keiharde president. Bewijzen. Ja. De president van Su. De president van Su, waar we nog steeds heel veel poen heen sturen. Ja. Want daar sturen we een hoop poen heen, hè? Ja. Dit is dus drugdealer. Nou, daar ben je toch als president natuurlijk wel eminent goed gepositioneerd. Je kan diplomatieke post gebruiken. Je kunt een oneindig leger met bolletjeslopers heb je. Ja. Ja, dus ik snap het eigenlijk wel. Ja, vergelijk ook. Ja. Nou, maar ja, dan moeten we het ook over Jan Petten hebben. Wie? Als we het toch over je echte Jan hebben. Jan Petten. Wat is er met Jan Petten? Ja! Wat is er met Jan Petten? Dat is een link. Dat was een gerespecteerd rechercheur, politieagent, weet ik veel wat hij was. Ja. Hoog en gewaardeerd in de politie. En opeens heeft hij een wietplantage. Ja. En is hij dood. Ik bedoel, wil geen link leggen tussen Daisy Boutersen en Jan Petten. Maar die Petten past ons allemaal. Dus weet je, dat... Hoor je? De kabouter horen niet. Die Petten past ons allemaal. Wat doe je dan? Doen we dan? Ja, kutting. Ja, vandaag nog. Te laat. Kutkebouter. Jammer. Jongen, hij zit echt. Hij is niet bij de les vandaag. Ja, dan zeg eens dat oude mensen niet lekker. Joop Vertelling is dood. Ja, Joop is dood. Ik weet het. Is dat oké? Ken je hem goed? Nou, goed. Nee. Hoezo goed? Nou, weet je wat mij zo opvalt? Want dat is natuurlijk die paparazzi-fotograaf. Ja, die overal, nee, maar het is. Ja, dat, maar dat allemaal zo van die C-artiesten zoals. Ik eigenlijk. Ja. En B-artiesten zoals Jan Heemskerk. Dat hij dan allemaal gaat zeggen, ja, het was een hele fijne vent. Nee, het was een aardig gozer, maar inderdaad, ik heb ook wel mensen gehoord die helemaal gek van hem werden omdat hij in de kliko zat. Dus. Maar ja, weet je, dat is toch te jong en aardige. Je gunt toch niemand dat hij ziek is en dan sterft? Dat is verschrikkelijk. Nee, is ook zo. En ja, inderdaad, ik zou je heel eerlijk zeggen, ik vind het verschrikkelijk. Ik ken natuurlijk ook net zo goed, of zo slecht als Joop, ken ik Dennis, zijn zoon. Zoon, ja. Die staat namelijk ook daar overal te fotograferen, overal nergens. En dan denk je, jeetje Mina, ben je vader kwijt? Mijn ouders leven allebei nog gelukkig. Dus dan denk ik, oh, dat kan me helemaal niets meer voorstellen. Lijkt me verschrikkelijk. Maar vervolgens dacht ik ook, betrapte ik mezelf erop. En dat vond ik eigenlijk heel erg. Als wij nou met alle C, B en A sterren... op 20 meter afstand van de begrafenis gaan staan fotograferen... om ze te laten voelen hoe dat voelt, weet je. En dat vond ik een hele erge gedachte, dat ik dat überhaupt... Wraak. Nee, niet als wraak, maar om Dennis, die het gewoon voortzet... wel te laten voelen. Ik ben wel al een aantal keer bij een begrafenis geweest... dat ik denk, verdomme, daar staan ze weer. En dat je toch denkt, nu even niet. Nou, bij een rode loper vind ik het prima, maar bij een begrafenis moet je gewoon niet staan als fotograaf. Maar ik begrijp dat ze die foto's verkopen en dat dat voor hun handel en werk is. Ik vind het een bijzonder goede oproep voor Henk Jan Smits. Nee, ik roep het dus juist niet op. Nou, ik zeg wel. Alleen dat het blijf even een gedachte is. Bij een begrafenis. Henk Jan Smits. Nee, jawel. Jan. Dat deed je wel. Jan Roos. Nee, ik zei... Henk Jan Smits roept op om met z'n allen met camera's naar de begrafenis van Joop Vertellingen te gaan. En ik vind het een pracht idee. Nou, ja, hap, op 101 staat nu al gelijk op de teletext 101. Dat is een heel wonderlijk idee. Ik ga zeker niet naar de begrafenis van Joop Vertellingen. Ik ook met niet. Camera. Ik ook niet. Ja, dan sta ik er in mijn eentje. Nog heel lekker in je eentje. Nou goed, in ieder geval, Henk-Jan, we praten straks met je verder. Dat is dat, wat een harde vent, hè? Dat hij dan toch bij Joop op zijn begrafenis... Weet je wat ik ook erg vind? Nou. Want je wil afronden, maar als we toch afscheid nemen van mensen... Ja. De vrouw van Ernst Daniel Smit is ook overleden op dezelfde dag. En dat, en als er nou iemand gek is op zijn vrouw, dan ben ik het. Maar als er twee mensen gek zijn op zijn vrouw, op hun vrouw... Ernst Daniel was... Nou, die was zo gek op zijn Roos. En dat vind ik echt helemaal 47 jaar kanker ook weer en dood. Ik vind het... Dat laat mij niet los al sinds... Wanneer was het? Donderdag. Nou, dat is ook niet echt een leuk afsluitertje van dit blok. Met Joop wil ik ook met het verdriet van de familie Smit. Je leeft mee met Ernst Daniel Smit en de familie van Tellingen. Ik leef met z'n allemaal moeten mee. Moeten we nu toch vrezen? We gaan straks met je verder, hoor. Het is nog niet afgelopen. Nee, we zijn nog heel lang. We gaan nog een heleboel met dingen doen. Maar het is nu echt... Jan, het is tijd voor het multimediaal spektakel. Zoals Jan Roos zichzelf nu roept tegenwoordig. Het is tijd voor... La vie, Jan Roos. Greenpeace saboteerde deze week tientallen benzinestations van Shell. Met hangsloten werd het onmogelijk gemaakt om te tanken... omdat de milieuclub boos is over proefboringen naar olie in het Noordpoolgebied. Een aantal actievoerders werd gearresteerd. En vroeger zou een van die actievoerders Diederik Samson zijn geweest... De toen nog met krullen getooide woordvoerder van Greenpeace... werd in zijn activistenjaren een tiental keer opgepakt. Ook toen waren die acties niet altijd publieksvriendelijk. Je zal maar vrijdag geen benzine meer hebben... en even naar de Shell gaan om te tanken. Sta je dan met een lege tank, maken een paar activisten het onmogelijk... om op tijd op je werk te komen. Enfin, Diederik Samson is een man die vroeger vond dat het doel de middelen heiligt. En dat is nu de baas van de Tweede Partij van het Land. En vrijwel zeker de coalitiepartner in het nieuwe kabinet... Samson praat nu wat langzamer en hij heeft een das om en een net pak aan... en hij doet het rustig en bedeesd. Maar achter dat toneelstuk zit een driftkikker die zijn idealen door je strot wil duwen. Ook op onvriendelijke manier. De hoop is dat Diederik zijn ware gezicht al laat zien bij de onderhandelingen. Want anders staan we straks binnen no time weer bij de stembus. Want je kan de man wel uit het activisme halen, alleen nooit het activisme uit de man. Sterkte, Mark. Dat was lang niet slecht. Dat wat een stukje kwaliteit. Zeg, over talent gesproken. Talent is pas talent. Als Henk-Jan Smits heeft gezegd. De koning van de Idols en de X-factor over de uitstraling van onze leiders. En wie de grootste premierfactor heeft. Daar gaan we verder mee, Jan. Pak hem op. Pak hem op. Of pak hem niet op. Of blijf gewoon stil zitten zwijgen. Dat is ook goed. Oké, pak hem wel op. We gaan het eventjes precies doen wat jij had verwacht. Want laten we eerlijk zijn, echt heel erg origineel zijn we hier niet. Nee, wat moeten we dan aan die man vragen? Nee, dat is ook zo. Precies. Nou, ik wilde eigenlijk heel lang over je ontslag hebben bij SBS6. Maar we hebben het al over gehad. Ben je uitgeluld? Ja, klaar. Dan ga ik naar huis. Nee, want we gaan toch eventjes dat niet originele plan. We gaan eventjes over die hele over de politiek door. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, wij zijn verkiezingen. En dan gaan we nog over de business X-factor hebben. En dan gaan we nog over mannen van een zekere leeftijd hebben. Och man, we hebben het tot 2 uur, toch? Ja. Wat over één, dan moet je echt terug. Nee, ik kwam over één, dat is wel klaar. Dan gaan jullie wat voor jezelf doen. Dan gaan we het voor onszelf doen. Dan gaan we een beetje, niet de regie overnemen. Want ik hoor het steeds, je bent steeds meer bezig met de regie over te nemen. Dat gaan we niet doen, hè? Sorry, Jan. We zitten hier niet bij Idols. Nee, zeker niet. Ik wil graag de boel toch even in handen houden, is niet erg vind, Jan. Ik vind dat je goed bezig bent, Pik. Ja, dank je wel. Ik hou ervan. Doe maar. Die uitslag, was je er blij mee, ja of nee? Wat was het nou? Was je blij met die uitslag? Je zegt niet waar je op gestemd hebt, maar was je er blij mee? Ja. Oh, VVD'er stemmen dus. Mm-hmm. Nou, hij deed net al verdacht links, vond ik. Niet. Ja, ben je wel? Hij citeerde Jeltje van Nieuwenhuizen. Hé, Guus Nederhorst. Ja, precies. over de Guusjes niet te goed, hè? Jan, we gaan het eventjes hebben over Mark Rutte, de grote winnaar. Ja. Waarom is die man zo aantrekkelijk voor de kiezers? Nou, dat is hij geworden natuurlijk, omdat hij aan authenticiteit heeft gewonnen. Daar ben ik vond hem dus toen hij begon, een aantal jaar geleden, dacht ik echt van, jongen, deze man moet nog een hoop bijleren aan daadkracht en ja, ook opmerkingen die hij maakte on en off the record, dat ik echt denk, nou, dit gaat hem niet worden. En deze man heeft de X-factor wel. Die toont aan dat je de X-factor kan krijgen. Ja, wat je zei net, hij heeft aan authenticiteit gewonnen. Kun je winnen aan authenticiteit? Ja. Of was dat fake authenticiteit dan? Nee. Wow, ben ik authentiek? Nee, je kan jezelf toch in het begin door nervositeit of wat dan ook volledig kwijtraken. En op een gegeven moment merken van, oh, maar wacht eens even, als ik gewoon rustig blijf, dan ben ik dichter bij mezelf en dan word ik dus authentieker. Dus ja, je kan winnen aan authenticiteit. Hij is natuurlijk de premier en dan heb je de premier bonus en dan moet je één ding doen en dan maar uitstralen dat je premier bent. Heeft hij dat genoeg gedaan? Ja, ik vond hem niet zo enorm sterk in het debat, maar ik vond hem aan het eind wel de rust uitstralen van jongens. Dat heeft hij ook misschien iets te vaak herhaald, maar wel heel vaak van, laten we dit nou even afmaken waar we in zijn begonnen. Laten we stabiel blijven, gewoon doorgaan op deze manier. Veel verwonderlijker is natuurlijk dat een man als Diederik Samsom zo gigantisch deze partij omhoog heeft gekregen. Is dat ook authenticiteit? Nee, wat je dus zag gebeuren, dat, tenminste, ik vind dat heel erg mooi, omdat ik daar heel erg mee bezig ben natuurlijk. Ik vond dat Samsom. Nee, SP Roemer. Emiel Roemer. Vond ik dus enorm de X-factor hebben. Gewoon, die man is wat hij zegt dat hij is. Straal is gewoon zo achterban eigenlijk. Ja, en beetje simpel. Wat jij zegt. Wat je wil. Wat je wil. Ja, wat jij wil. Maar in elk geval was dat helemaal de SP zoals de SP. Zo'n man hoort daar gewoon te staan als lijsttrekker. Kreeg ook heel veel stemmen volgens de lijsttrekkers. We hebben het er al over gehad, jullie dan tenminste. Dat die peilingen, volgens de lijsttrekkers, volgens de peilingen. Goed. Toen begonnen de debatten op tv. En dat is natuurlijk een soort toneelstuk. Ja. En hij werd overrompeld, volgens mij, door de glamour die het bijna heeft. Dan moet je in één keer dat gaan voortbrengen of live tv. En opeens was hij niet zo authentiek en had hij niet zoveel X-factor. En Samsom, die zag je in één keer op een hele aparte manier, zag je daar in één keer een acteur zijn. Want ik vond namelijk dat hij het partijprogramma heel goed declameerde. Maar ik geloofde hem nergens, want hij zag hem iedere keer met zijn mond trekken, nerveuze strekjes, maar iedere keer vol trots kijken van, nou, dat heb ik mooi gezegd of niet? Maar dat is toch het malle, want je hebt het dan over die X-factor en die had Samsung opeens voor god weet wie allemaal, want dat jongen, terwijl je toch zou zeggen, deze man is nep. Ja. Dat zien die mensen, dat ziet dat volk toch ook dat, wel? Nou, blijkbaar dus niet, Jan. Hoe kan dat nou? Hij heeft dus duidelijk voor een hele grote groep, ook een hele grote groep SP'ers, het spel zo goed gespeeld dat ze toch over zijn gegaan van iemand die het spel echt niet goed speelde, Emiel, naar iemand die het toch voor hen beter nou heeft gespeeld. Vind, als hij nou zo authentiek, die Roemer, dat is toch niet een beginneling. Die loopt al 34 jaar, gaat hij langs de straten en belt bij alle arme huisjes aan. Zegt, mijn naam is Emiel Roemer, ik kom u helpen. En is het hier goed, heeft hij nog gegeten vandaag? Doet die man al 30 jaar? Staat hij in de tv-studio? Hij deed het goed, dat zei je. Hij was, als het ware, zijn doelgroep. Maar voor een huisje staan is wat anders, dat weet jij ook, Jan, dan in een warme tv-studio. Ja, een tv-studio is heel eng. Ja, maar Jan is niet zo heel lang geleden bij Ik hou van Holland geweest. Precies. Nou, dat was heel goed. Dat hoor. Doe je het er niet trouwens. Zou jij dat doen? Nee. Jij bent ook wel redelijk commercieel, maar zo ver ga je het niet. Ja, Waku Waku en zo, dat soort panels, dat doe ik niet meer aan mee. Nee, je hebt gelijk ook. Nee. Alleen maar kwaliteit televisie. Henk Jan Smit, alleen maar kwaliteit televisie. Dat hoor je mij niet zeggen, Jan. Nee, Roos, dat niet, vind ik onzin. Hé, maar die Emiel Roemer, laten we eerlijk zijn, die viel natuurlijk een beetje door de mand, omdat hij, je zag, wat hij eigenlijk is, zo'n gezellige slager Uitboksmeer. Die lekker staat. Oh, lekker. Ja, de carbonaatjes zijn er in de uitverkoop. Zo'n type. Hè? Dat is type het. Is het, ja. Ja, alleen die heeft daar niet zoveel verstand van. De andere hoofdonderwijzer dingen, zou het ook kunnen zijn. Ja, maar ik vond dat hij nogal. Dat je dacht van. Hé, hey, die is niet zo heel slim. Had je dat ook? Nou, ik vind niet iedere hoofdonderwijzer zo slim. Nee, precies. Maar had je dat ook? Dat je dacht van. Die man weet helemaal niet waar het over nee, gaat. Nee, dat had ik ook af en toe. En dat met name in het debat dacht ik. Af en toe had ik het idee dat hij dacht van. Oh ja, dat is eigenlijk ook wel slim. Dat staat niet in ons programma. Ja, hij had eigenlijk meer iets moeten doen in de sfeer van. Nou, u bent wel zo. U mooie praatjes, maar ik heb het hart op de goede plaats. Ik ben er voor de arme mensen. Zoiets, alleen maar zeggen. Ik vond dat hij. Nou, dat deed hij volgens mij redelijk vaak. Ja. Maar ik zag hem af en toe. Had ik het idee dat hij dacht van. Oh ja, zo kun je het land eigenlijk ook wel besturen. Ja. Dat is eigenlijk wel slim. Ja, ja, dat hij daardoor een beetje van zijn eigen programma afweek. Terwijl Samson, die had het gewoon heel erg in zijn hoofd. Die was bijna, leek wel of die gebrainwashed was. Ja, was je ook. En, nou ja, dat weet ik niet. Maar in elk geval had hij het zo goed uit zijn hoofd geleerd. Dat het kwam niet uit zijn hart, maar alleen maar uit zijn hoofd. Maar je ziet ook wel, door deze campagne zie je dus dat je dus met een pak en een stropdas al heel ver kan komen in het land. Ja, wat een onzin. Oh, nou oké. Okay, hoe zou we dat doen? Maar goed, en een goed acteerspel. Oh, toch? Ja, nou ja. Ja, ja. Want eigenlijk, we zitten hier met z'n allen toch vast te stellen dat Samson het puur en alleen op een geweldig ingestudeerd. Eigenlijk zou je onzin heeft gered. Nou, dat zeg ik dan niet. Maar ik vind wel dat hij het programma heel erg goed in zijn hoofd heeft. En nergens uit zijn hart heeft gedaan. En ik heb wel het idee. En dan zie je het gevaar van de peilingen. Of gevaar, maar het effect van peilingen. Dat hij zelfvertrouwen kreeg. En zelfvertrouwen is natuurlijk ook iets van de X. Waardoor je meer X-factor krijgt. Ja. Want je wordt zekerder. En je denkt, nou, VVD en ik staan gelijk. Dus ging hij ook veel meer geloven dat hij het goed deed. En dus deed hij het ook beter. Ja. Als je gelooft dat je het goed doet, doe je het ook goed. Ja. En toen ging hij ook, werd hij ook zelf geloofwaardiger. Ook voor mij als kijker. En Wilders, die deed toch eigenlijk van ouds ook wel weer grappig. Maar dat is helemaal niets geworden. Dat was echt alleen maar one-liners. Maar weet ik, de grappigste one-liner van Geert Wilders vond. Was maar leg je de rekening niet bij de zieke, maar bij de gieke. Maar die klopt dus niet. Nee. Nee. Want het punt is dat wij de rekening voor die Grieken moeten betalen. Juist. En Geert die had een one-liner ingestudeerd. Die dacht, omdat het waarschijnlijk lekker rijmt. Zieke, Grieken, ja top. Maar dat klopt niet. Dat klopt niet, nee. Want die rekening die leggen we bij Griekenland niet. Griekenland heeft geen geld. Ontgaat jou toch ook werkelijk niks? Nee, in? Maar Jan Mulder, nou eens eventjes luisteren. De Martin Bosma, die verzint al die dingen. Die was waarschijnlijk dronken. Die zei, weet je wat een goeie is? Rekening bij zieken. Grieken zijn geen. Of hij heeft alleen maar gezegd, heb je eraan gedacht, zieken en Grieken, dat rijmt. Doe daar iets mee. Nog eerder niet heeft begrepen. Ja. Trouwens, we moeten zo naar het vreselijk leuke spel toe. Maar kan je in een minuutje Jolande Sap afzeiken? Wat daar allemaal niet goed aan is? Nee, dat nou, een adviesje geven voor nu. Ze moet blijft. Ja, Jolande Sap blijft. En moet u die partij. Ik vind Jolande Sap leuk. Ja. Tuurlijk, hartstikke. Ja, maar je hebt misschien nog een heel kleine pointer van Jolande, denk eens daaraan. Of zo. Nou ja. Andere denkbeeld? Nee, dat kun je niet zeggen. Nee, dat met deze. Ja, leuk rokje. Er is trouwens. Nee, leuk rok. Nee, maar dat is natuurlijk. Zodra je een politica bent. Heb je het probleem dat je niet je kan bedienen van een grijs pak met een stropdas. Nee. Hey, trouwens, en dan moet je opeens met je haar kunstjes doen. En iedere keer zat haar weer anders. En ik vind dat hartstikke leuk. En dan had ze weer een ander jurkje aan. En weer. Leuk, ik vind eigenlijk het leukste van Jolande Sap vind ik haar lach. Ja. Maar ze had niet zoveel te lachen op het laatst. Nee. Dat is jammer. Er is een mediarelletje ontstaan tijdens dit programma. Oh, nu al. En ik vind het heel fijn dat Henk Jan Smits hier is, want die kan ook gelijk daar commentaar op geven. Ja. Jon Jansen van Galen van Op het Oog Morgen, die heeft ons net aangekondigd als de Jan Hagels komen nu. En nu zijn de Jan Hagels, zo werden de gewapende tak van de NSB genoemd. Dus meneer Jon Jansen van Galen, die heeft ons net. Ja, gewapende NSB'ers genoemd in het programma hiervoor. Nou, ik vind het. Wat is jouw commentaar hier? Nou, laat ik eens even een zorgvuldig standpunt formuleren. Want dat doen wij namelijk wel hier. Ja, dat is niet netjes, meneer Van Galen. Nee, dan vind ik dat. Meneer Smits, kunt u daar ook op reageren dat wij gewapende NSB'ers worden uitgemaakt door het politiek correcte programma over morgen? Dat je niemand in deze tijd voor NSB'ers mag uitmaken. Nee, maar gewapende! Nou, dat is dus ook een NSB'er. Een gewapende is ook een NSB'er. Ja, dat is waar. Dus foute boel. Mag je nooit doen. Maar het zou kunnen zijn dat hij ik wil altijd geneigd te geloven in het goede in de mens, dat hij er niet zo heel erg over heeft nagedacht. Oh. En dacht, ach, het is iets met Jan. Zo kunnen we alles recht praten. Ja, vind ik ook. Oh, ben ik weer te gemakkelijk. Wij zijn net door het slijk der aarde zijn we getrokken. Door ons de NSB met gewapend. Nee, goed, dat maakt het uit. Meneer Janssen van Galen, als u dit hoort. U heeft die periode meegemaakt. Ik weet niet aan welke kant u stond. Maar voor ons... Ik gooi het gewoon zand over. Ga toch weer. Ah, zand erover. Gaan we toch opwarmen. Even dikke vrienden. Halen. Ja, een heleboel. Ja, hartstikke goed. Goed zo. En dan praten we met je verder. Ja, leuk. Ja. Ik dacht... Ik dacht eigenlijk dat we het niet meer zouden doen, het spel. Maar Kabouter stond hier toch weer te janken met tranen in de ogen... dat hij weer een spel heeft gemaakt. En wie weigert een man van 1,16 meter wij niet. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja. Echte Jannen Radio. En wat is dat ook met het gedoe met het geslaan en vliegen hiernaast? Ik weet het in de gaten. Er springt dat iemand springt hier voorbij. Ja, de kabouter en de Oompa Loompa die zitten achter de vliegen aan. En we kunnen ons moeilijk concentreren. Moeten we dat stomme spel nog doen? Terwijl we toch wel een grootheid van de televisie hebben zitten. Ik leg het nog één keer uit. Het citaat wat je straks te horen krijgt. Daar zitten 3 nieuwsfeitjes in. Welke die is natuurlijk een vraag. En dan bel 0800-1121. 0800-1121. En dat is gratis. Dus als je geen beltegoed hebt, kan je het ook bellen. En als je ze herkent en de winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. En we zijn vandaag weer heel tolerant, of niet? Ja hoor. Oh, je zit eventjes te twitteren tijdens de uitzending. Nou ja, ik ken een spullen, joh. Ging hartstikke lekker. Mag ik het fragment horen? Ja, doe het fragment maar even. 50 bij het Zeeuwse Ierseke heeft opperbevelhebber Paus Benedictus vannacht waarschuwingsschoten gelost. Ja, ik vind niet. Ik dat we dus toch weer dit uitzenden. Ik vind dat toch ongelooflijk. Nou, ik vind het elke keer toch knap hoe die zo in elkaar knutselt. Je doet toch je beste. Je hebt de fine fleur van Nederlandse entertainment. Krijg je hier in is er ook nog eens een helderziend iemand die al weet waar we het over gaan hebben met hem? Ja, precies. Ja, ik moest even bijkomen. Twitter doet een hoop. En nu zitten we met het spel. Paul. Hey, Jan. Hey, Paul. Weet je de oplossing, Paul? Zou ik nog één keer mogen horen? Ja, natuurlijk. Op de A58 bij het Zeeuwse Ierseke heeft opperbevelhebber Paus Benedictus vannacht waarschuwingsschoten gelost. Zo. Nou. De Paus. Ja, heel knap. Heel knap. Ja, de Paus. Ja, goed. Hoor. Dus als je dan in een fragment Paus Benedictus hoort, dat je dan zegt, de Paus. En dan op zo'n manier van, ik wist heus wel dat ging over het driedaags bezoek aan de paus aan Libanon was in het kader van de Orgmet Syrië. Heel goed, Paul. Gewoon kort houden, dat val ik op, Paul. Nou. Wat een droomkandidaat. En nog die andere waarschuwingsschoten? Libanon. Ja, joh, ga toch weg. Daar pakken Niels er even bij. Ja, we doen Niels wel, want Paul die heeft er geen kaas van. Zo beroert ik het ook niet. Niels! Hey, goedenavond. Oh, ben jij het weer? Hey, ik ga het een keer anders doen. Oké. Jullie shirt heb ik al. Je gaat Henk Jan Smits bedreigen. Ja. Nee. Oh. De kat is vanuit Henk Jan Smits. Ja. Die mag van mij het shirt hebben, dus die mag een oplossing bedenken. Ik krijg Henk Jan Smits het shirt. Hey, wacht eens eventjes, Niels. Ik heb hier toch helemaal geen behoefte aan, joh. Henk Jan Smits wil hier al een beetje de regie in handen nemen. Maar godverdomme, de 16-jarige bellen zal denken dat ze die voor het zeggen hebben. Eruit, die gozer. Valentijn, heb je het? Ja, die inbrekers in Ierseke die weer gepakt werden met een auto vol met spullen en wegliepen. Ja. En natuurlijk de paus in Libanon. Dat zijn ze allemaal, hè? Dat zijn er 2. En er waren er 3. Maar als je zegt dat er iets met Israël en Iran, dan heb je dat t-shirt binnen. Dat klopt, ja. Ja, heel erg gefeliciteerd. Ja, kijk, nu gaan we meestal nog een stukje muziek doen. Maar nu moet je even, ik bedoel, de webcamkijkers zijn er geloof ik 30.000. Zoom even in op Henk Jan Smits als we dit aanzetten. We hebben een daverende verrassing. Ja, kom. Ja, dat is ook geraden, joh. Wauw. Als jullie denken, wat is dit? Wie is die valszingende man? Wat is dit? Dat is Henk Jan Smits. Wat is dit? Dat is die man die op iedereen die zingt commentaar heeft, moet je even luisteren. Nou, gooi me even open, hoor. Nee, gooi me. Oh. You sing your life. Dit is gay rock, hè? Dit is heel gay rock. Dat is heel erg glam rock. Glam rock, jaren 80, hè? Ja, hoeft hier geen gay rock te zijn. Nee. Zoek ze het uit. Nou pak ik mijn Buma ook. Nee, maar hoe lang moeten we draaien voor die 9 cent? Ja, helemaal. Meen je nou? Die Iering zegt van de opgave. Nee, zet het alsjeblieft af. Heb je een dubbeltje in je zakje, dan kunnen we die pokken. Jongens, dit kost luisteraars. Ja. flikker er maar uit, ja. Zo. Mooi fade-out. Maar dat vind ik grappig, hè? Dat jij dan... Jij bent toch de man van de talenten? En zeggen we, nou, ja. Vol, ja, je kan niet zo goed zien. Nee, maar ik was in deze tijd kwam ik er al achter dat ik andere gaven had. Oh, je was, hey, vond maar, het zelf ook niets? Nee, nee, ik zou nooit, heb ik ook altijd gezegd... Ik zou nooit door één ronde verder zijn gekomen met mijn stem. Nee. Maar dat was ook mijn gave was niet mijn zangkwaliteit. Ja, je was een podiumbeest. Ja, ook. Nou, hey, maar Jan, wij kunnen het toch niet zeggen dat wij nog ooit eens een hit hebben gehad? Hitje, nou, dit was ook geen hit, hoor. Ja, wel, nou, wel in Oostenrijk, volgens mij. Behoorlijke airplay-hit, zeggen ze dan. Ja, echt waar? Ja, het was niet van de radio te slaan, 12 nee. keer. 12 keer gedraaid. Ja. Dus 12 keer 9 cent. Maar, op Hilversum 3. Maar ja, maar toch, maar toch, maar toch. Maar dat kunnen wij toch niet zeggen? Dat hebben, we hebben veel gedaan. We hebben dieren doodgeschoten. We hebben ijs gevist. We hebben van alles gedaan. Maar niet, als wij een hitje schrijven, dan wordt die ook gedraaid. Zullen we een carnavalshit maken? Weet je, Robbie Stenders is onze vriend. Dus die, dus die doet het dan ook 13 keer. Okay. 13 keer draait hij dan. En dan heb je toch weer gewonnen van me. Hé, moeten we nog iets anders doen? Want eigenlijk anders zitten we toch een beetje te kletsen. Terwijl we eigenlijk niet met je moeten kletsen. Nee, je moet muziek draaien. Nee, dat hebben we net. Het is namelijk als volgt in het kader van de verkiezingsuitslag. Kees Aarts, dat is een hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente. En voorzitter van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland. Oh, we vragen hem namelijk net eventjes over zin en onzin van de polls. Ja. En een hele voorzichtige interpretatie van de uitslag. Hele goede nacht, Kees Aarts. Goedenacht, hallo. Nou, daar zijn we dan, zeg. Dag meneer Aarts, wat waren er weer veel debatten. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Beetje te veel? Ja. Nou, als je ervan houdt, niet misschien, maar ik vond het wel erg veel. Waarom vond u het veel? Omdat er eigenlijk niet zoveel nieuws bij kwam. De spelers waren af en toe verschillend, af en toe het andere hoofden, maar ze voegden niet veel toe aan elkaar. En ik vond ze ook heel slecht geleid, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat varieerde, geloof ik. Ik heb ze trouwens niet allemaal gezien, hoor. Ik kan me niet voorstellen dat iemand er elke avond naar heeft zitten kijken. Nou, ik heb ze bijna allemaal gezien, moet ik eerlijk zeggen. En maar bijvoorbeeld Knevel in de Van der Brink, dat was een beetje ordinaire schreeuwpartijen door elkaar heen. Dan denk je, ja, ja. Wat heb je er dan? Denk ik wel. Ja, daar heb je dan niet veel aan, nee. Nou, wat ik dus wel, achteraf waren er wat van die complottheorie die zeiden, nou, als die malle Samson dus niet bij dat premiersdebat was geweest, dan had ze toch heel anders kunnen lopen. Dus er wordt wel door heel veel mensen erg veel belang aan toegekend. Ja, maar dat geloof ik ook wel. Want juist dat debat heb ik ook grotendeels gezien. Dat was het eerste belangrijke debat. En op dat moment dacht eigenlijk iedereen nog dat het Rutte tegen Roemer zou zijn. Ja, hè? En Samson was een grote verrassing. Niemand kende hem eigenlijk in die rol, dus hij deed het heel goed. Dus dan praat iedereen over je. Vindt u ook trouwens dat, met name nou, de VARA, dat is natuurlijk zo links als de neten, maar de NOS-journaal wel erg positief over Diederik Samson zijn geweest? Ja, dat kun je misschien wel zeggen, maar dat is voor een groot deel denk ik ook toch echt de verrassing dat er iets gebeurde waar mensen misschien niet helemaal op gerekend hadden. Oh, u dacht, maar hij was al het nieuws. Ik vond anders dat ze ook behoorlijk onaardig tegen Rutte waren, links en rechts. Of is dat onze inbeelding? En, nou, daar moet je dan een keer goed naar kijken. Ik heb het niet op die manier gezien, maar het zou eens kunnen, hoor. Dus de journalisten zijn niet altijd neutraal. Nee, dat kun je maar stellen. Ik vond dat er nogal flink geframed werd. Er zijn ook natuurlijk weer heel veel gedoe over die peilingen geweest. Hoe staat u daar nou in? Nou, er wordt wel gezegd, hè. Roemer heeft dat gezegd, dat je ze zou moeten verbieden. Yeah. Volgens mij is dat zinloos, want dat kun je toch nooit handhaven. Dus, nee. We hebben peilingen, blijkbaar is er belangstelling voor. Maurice de Hond schuift aan in programma's op televisie. Eén Vandaag heeft zijn peiling. Dus er is blijkbaar een markt voor. Ik vind het wel grote onzin. Ik denk niet dat we er iets mee opschieten. Nee. Maar ik vind dat eigenlijk vooral een vraag ook aan de media zelf, die dit oppikken en uitzenden en er geld voor betalen. Nou, u zegt het heeft helemaal geen zin. Uw werk concentreert zich vooral rond electoraal onderzoek. Wat bent u nou wijzer geworden tijdens deze verkiezingen en met al die peilingen en met al die debatten over de bewegingen van kiezers? Niet zo heel veel eigenlijk, want daar is niet zo ontzettend veel onverwachts gebeurd volgens mij. Deze verkiezing, hè, die werd wel neergezet als een aardverschuiving en een grote verandering, maar het was vooral een aardverschuiving ten opzichte van de peilingen. Ja, achteraf zegt u, is er eigenlijk nooit sprake geweest, althans slechts in theorie, van dat Emiel Roemer zo groot zou worden. Er is eigenlijk gewoon gebeurd wat er altijd gebeurt en niet zo heel veel bijzonders. Als je hier op 10 jaar later nog een keer op terugkijkt, dan denk ik dat men zal zeggen, ja, dat is wel een boeiende verkiezing. Want iedereen dacht dat er iets ging gebeuren, maar er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ja, Behalve dan dat de middenpartijen behoorlijk wonnen. Ja, de PvdA die zit nu met de VVD. Zijn ze aan een robbertje aan het kijken wie de grootste heeft qua formeren dan. Denkt u dat die combinatie er wel uit kan komen? Dat lijkt ontzettend moeilijk, maar er is ook geen echt alternatief. Nee, het enige alternatief is echt een heel links kabinet. En ja. Dat met tot aan het CDA of zo. En dat gaat ook niet gebeuren. Nee, en dat is ook niet echt een goed alternatief. Volgens ons betreft niet zo wenselijk. Is de vrees terecht dat de kiezer volgende keer bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen de VVD en de PvdA weer ontvlucht uit tot teleurstelling? Van nou, ik gooi mijn hart en ziel erin en nou krijg ik dit? Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat gebeurt wel vaker. En gemeenteraadsverkiezingen zijn ook een gelegenheid voor kiezers om te laten zien waar ze boos over zijn. Hè. Dan stemmen ze vaak op landelijke overwegingen, niet op plaatselijke. En dan zijn partijen die nu gewonnen hebben waarschijnlijk een stuk minder populair. Meneer Aerts, hoe groot is de kans dat we even een half jaar België gaan spelen en daarna weer naar de stembus moeten? Die was al groot. Die is denk ik... nu wat minder groot, omdat we nu net 2 jaar een soort kabinet hebben gehad wat ook niet goed functioneerde. En daar zijn toch heel veel mensen ook wel een beetje van geschrokken. Hè? De gedoogconstructie met de PVV, dat werkte ook niet lekker. Dus ik heb wel het idee dat als er nu een kabinet komt waar Partij van de Arbeid en VVD in deelnemen, dat ze ook een best willen doen om het een tijd vol te houden. Ja. Nou, heerlijk. Dat vind ik al overmorgen. Opluchting. Ben ik een hele opluchting. Even een beetje rust. Meneer Aerts, mag ik u hartelijk danken en slaap lekker hè, voor straks. Ja, graag gedaan. Goeiedag. Dag wel. Goeiedag. Tot ziens. Dag. Oké, dag. Echte Janne. Zo. Jan Roos. Oep. En Jan Heemskerk. Jurylid bij Idols en de X-Factor. Presentator bij onder meer de nieuwe Uri Geller. Word ik rijk? Het mooiste pand van Nederland. Mijn man kan alles. En zul je ouders maar zijn. We hebben het niet allemaal op de voet gevolgd, maar durven onze overgast toch wel een deskundige op het gebied van de hedendaagse televisie te noemen. We praten verder met alleskunner Henk-Jan Smeets. Zo. Jan. Aardig, hè? We gaan toch even. Wat een mooie aankondiging. Nou, ik schrijf die intro's. Ik ben er ook best trots op, hoor. Ja, jij bent een genadigd intro schrijver. Ja, genadigd, benadigd. Jij bent een genadigd voorlezer, ja, Jan. Prozaïs poëtisch, vond ik het. Jan Hagel die je bent. Goed. Hey, Jan, we gaan even programma's afzeiken. En natuurlijk ook jouw voormalige werkgever. Nee, dat is leuk, joh. Even trapje na. Ja, maar daar hoef ik toch niet aan mee te doen. 1,4 miljoen kijkers. Met totaal talentloze mensen. Nou ja, Jurie van Gelder kan nog wel wat. Maar voor de rest allemaal totaal talentloze mensen. Zoals die vetklep, hoe heet die? Jaap. Terror Jaap. Die laat zich van 10 meter, de 10 meter plank, naar beneden storten. Ik heb het een keer een stukje gezien. Maar ja. die flikker dus naar beneden. Dat doet de zwaartekrachten over het algemeen. En een hekgolf. Want dat is een soort olifant. En dan gaat iedereen staan te klappen. Dan zwemt die zeekoe, die zwemt naar een drijvend ponton. Daar heb je die Gerard Joling. Die zegt, oh, nee, wat brullen. Ik zit hier te gieren. En dan zit er weer zo'n kutjury. Want al die programma's met die kutjuries komen ook mijn neus uit, meneer Henkjes. En die zegt, nou, Terror Jaap, dat deed je knap, hoor. Terwijl dat varken zich alleen maar naar beneden laat vallen in een plas water. Als ik jou dit zo hoor zeggen, 1,4 miljoen mensen. Ik heb iets gemist. Stem! Deze mensen stemmen. Hoor je nou stemmen. Wat hij zegt? Wat heb je? Hij zegt, ik heb iets gemist. Hij had het willen zien. Als je het zo beschrijft, dan denk ik, ja, had ik misschien toch een keer moeten kijken. Het is toch om te. Maar 1,5 miljoen mensen kijken hiernaar. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, maar dat vind ik. Maar, ja, goed, en toch, hè, ik ben zijn dan een miljoen mensen die op PVV hebben gestemd. Sorry, ik ben heel, welwillend. Ja, nou, waarom ik geen kausaal verband wil trekken. Maar er zijn toch heel veel Nederlanders die dat gewoon leuk vinden. Vertier en op zaterdag. Laat ze gaan. Vertier. Ja, dat is hun vertier. Nou, niet het jouwe en nog het mijne. Maar, nou, jij zei net al, want eigenlijk is het nog mooiere televisie als het water uit het bad halen. Dat er gewoon spallet hoort en dat er het bloed 6 meter hoog krijgt. Ja, maar dan begrijp je ook de angst van spring ik wel, spring ik niet. Natuurlijk springen ze dan niet. Maar nou ja, dat is allemaal één spring. Nee, dat is natuurlijk flauwekul. Ik las op Twitter op een gegeven moment, we zijn een hartstikke leuk spel met de hele familie aan het doen. Raad de sterren. Ja, op SBS. Ja. Daar vond ik een hele. Want ik las allemaal. Wie zijn die mensen? Ik zie namen dat ik echt denk. Zou wel. Maar ik. Nou, Terror Jaap, dat weet ik dan dat die dikkerd van de Gouden Kooi is. Ja. Betty Bart weet je ook. Kimberly Klaver weet je ook. Nee. Wie? Kom op, Kimberly Klaver hebben we nog aan de telefoon gehad, Jan. Ja, was jij erbij? Ja, was jij ook bij. Ja. Volgens mij was je er niet bij. Ja, was je wel bij. Ja, Kimberly Klaver. Nog nooit van gehoord. Maar was Kimberly toen ziek, Klaver was toen weer eens ziek. Ja, dat was ik. Kimberly Klaver weet ik nu van dat ze een gebroken neus heeft. Kijk, dat weet ik dan weer. Ja, is weer over. Oh, ik hoorde dus, want ik heb niet zo heel lang gekeken, omdat ik werd een beetje misselijk van die buik van die Jaap. Maar dat dus de vriendin van dat homofiele blonde zangetje, hoe heet die nou? Ik weet niet. Homofiel is wel echt 70 jaar, hoor, Jan. Homoseksueel. Ja, oké. Hoe heet die? die nog geen hitje heeft gehad, helemaal niks, met een blonde haar. Die op een gegeven moment zei... Ja, ik ben naar een afkikkingskliniek geweest voor drank en drugs. Oh, was je verslaafd? Nee. Hoe heet die nou? Wat ga je dan bij een afkikkliniek doen? Ja, dat was natuurlijk Thomas Bergen. Thomas Bergen. Ach, die. Maar dat zijn vriendinnetje. Hartstikke aardige jongen. Die is helemaal niet homoseksueel, jongen. Nee. Wel nee, die gaat dus een bosbrand heel verzum, man. Geen vrouw onder de 45 is veilig voor Thomas Bergen. Die krikt zich helemaal scheef. Ja, maar die heeft toch een vriendinnetje. Ongelooflijk. Ja, sorry, die vriendinnetje, dat is een geintje, hoor. Dat maar is helemaal SBS6, niet waar. Die komt dus weer met zo'n programma dat je denkt... waar haalt ze het vandaan? Dat kom op, Jan. Wat zegt dat over die zender? Dat het geniaal, dat ze eindelijk weer geniaal aan het denken zijn van... we kunnen wel heel intelligent en proberen RTL of zo na te doen... of Nederland 1 proberen te zijn, maar die zijn er al. Laten we nou gewoon van de nood een deugd maken... en dit soort programma's op de buis gooien. Kijk, mensen willen het hebben. Een verfrissende mening. Mensen willen dit zien. 1,6 miljoen keken er vorige week, nu 1,3 miljoen. Dat is een beetje tegenvallen, maar nog steeds de winnaar op de zaterdagavond. Dus hebben ze gelijk. Hey, maar als je nou, de mensen willen toch ook de doodstraf? Het is een commercieel station. We hoeven toch niet alles te doen wat de meerderheid nee, wil? Nee, maar wel als je een commercieel station hebt, dan wil je toch winnen? Maar dat is iets met leven en een arena. Ja. Lijkt mij, ik vind het nu al goed, als ik niet mee hoef te doen. Ik vind het wel goed. Nee, ik hoef er ook niet naar te kijken. Het is allemaal niet boeiend. Maar er kijken gewoon meer dan 1 miljoen mensen. Dan nee, ben je is wel waar. Goed maar aan de campingzender die zei op een gegeven moment... we moeten minder ordinair, we moeten minder plat. Nou, dat is niet gelukt. Nee, dat is mislukt. Nee, dat is mislukt. Plat op de buik. Nou, weet je wat dat heel erg is? Wat wel gelukt is, dat ze jou daarvoor hebben uitgegooid. En nu zijn we een stuk minder plat. We zijn van die Henk Jan Smits af met die zonnebril in zijn haar. Ja. Eindelijk zijn we minder ordinair. Nou, spring maar van die plank. De Smits is weg, nou kan het niveau beginnen. Hé, maar Henk Jan, luister eens. Ja, dat Strictly Condensing, hè? Dat weet je, dat is ook zoiets, met schaatsen. Of dansen. Nee, schaatsen en dansen gaat altijd op elkaar. Sterrendansen op pakket. Wat is dit? Ja, nee, dat is Strictly Condensing. Maar dat is weer een dansshow. Ja, iets anders. Onder andere met de oogverblindende Stacey Rookwiesen. Maar, Jan, dat zit bij de publieke omroep. Ja. Mag Reinoud Oelemans dat maken? Ja. Is dat eigenlijk geen schande? Want die is niet goedkoop, hè, die Oelemans. Oh, onze belastingcenten. En daar gaan ze hebben 95 sterren gebeld... tot ze er 6 bij elkaar hadden die willen dansen. Ja. En die moeten weken trainen. Zal ook niet gratis zijn, schat ik zo in. Nou, weet je wat het grappige is, Jan? Ja. Nee, eigenlijk de RTL's en ook de SBS'en worden natuurlijk heel erg... gezegd dat het is allemaal commerciële platte troep. Ja, en het publiek moet eigenlijk hetzelfde zijn als de BBC. Ja. Maar Strictly Come Dancing is inderdaad een heel commercieel programma. Ja. Maar gewoon van de BBC afkomstig. Dus nou, gebeurt er eens iets wat precies zo als op de BBC is. En dan is het weer van, ja, dat hoort bij de commerciële. Ja, ik vind persoonlijk helemaal niet dat het van per se als de BBC moet zijn. Dus dat, ik neem dat onmiddellijk van je aan. Dat het dus een hoog niveau prutprogramma is. Ja. Maar we zitten hier, er moeten geloof ik 6 symfonieorkesten opgedoekt worden... om Strictly Condensing mogelijk te maken. Zijn we dan niet raar bezig met z'n allen? Nou, als dat waar is, dan zijn we schandalig bezig. Maar ik geloof dat dit niet zo'n duur programma is geworden. Dat, laat ik het zo zeggen. En als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Ik geloof dat ik heb gehoord. Jezus, hoeveel voorbaan. Ik geloof min of meer dat ik gehoord heb, misschien. Dat. Nee, je had Dancing with the Stars op RTL 4. Dat is eigenlijk hetzelfde programma. Ja, toch? Ja, precies. Maar dat werd volgens mij voor een wat hoger budget gemaakt... dan Strictly Come Dancing. Dus wat dat betreft valt dat wel mee... dat een bedrijf, een commercieel bedrijf als RTL... er toch meer geld aan uit heeft gegeven als, dan de publieke. Ja. Maar feit blijft... Ja, we hebben publieke omroep, waar we volgens mij nu ook zitten. En dat kost heel veel belastinggeld. Ja, maar dit is niks wat hier gebeurt. Maar het is natuurlijk, Jan, wat jij eigenlijk zegt... is dat je dus geen amusement meer wil op Nederland 1. Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb gisteren, zat ik toevallig weer naar zo'n kunstopium, weet je wel. Jouw favoriete programma op zaterdagmiddag op de radio. Ja, leuk, ja. Heel leuk, vind je dat? Het ene Utrechtse theatergezelschap na het andere schuimbekkend op de radio van... heb ik geen gulden subsidie meer. En hebben we wel Strictly Condensing op de publieke omroep. Nou, dat vind ik raar. Nee, maar dat is toch goed? Want er kijken ook weer 800.000 mensen naar. En... Ik heb niet verdomme niks beters te doen. Wat? Ah, nee, laat me zitten. Nee, maar dit is onzin om te zeggen dat publieke bestel geen amusement mag brengen. Henk Jan Smit, waarom scoren programma's met een jury zo goed? Omdat mensen het leuk vinden om hun eigen, denk ik, hun eigen mening te toetsen. En daar ook een beetje ruzie over te krijgen. Van, nou, ik vond dat wel goed. En iemand naast je met een zak chips op de, nou, ik vond het helemaal niet goed. En dan zegt de jury, nou, dat stukje was goed. Nou, zei ik toch. En zie je wel. Want de jury zegt, dus heb ik wel gelijk. Dat vinden ze leuk. Mensen, dat vinden mensen leuk. Dat is toch een beetje meedoen, tv. Jij hebt er best wel veel gedaan, hè? Ik heb 10 seizoenen talentenjachten gedaan, ja. Maar weet je er niet helemaal doodziek van? Mm-hmm. Al dat licht getalenteerde prutspul wat allemaal beroemd en rijk wil worden. Dat word je gek van. Vooral dat laatste. En ik werd er inderdaad, ik had op een gegeven moment wel het gevoel van, ik heb nu op 10.000 manieren nee gezegd en op 1.000 manieren ja gezegd. Hoe moet ik het nu nog origineel maken? Ja. En ik blijf hetzelfde doen. Idols 1 was hetzelfde als Popstars 3, het laatste wat ik deed. En toen kwam de sing-off. En toen heb ik inderdaad gevraagd of ik daar niet aan mee hoefde te doen. Want daar had het zat me echt tot over mijn hoofd. Ik had er gewoon geen zin meer in. Nu denk ik, als er weer echt iets leuks komt, geen rip-off van Idols, maar als er iets, ja, waarom niet? Want ik hou nog steeds van het zoeken van nieuwe artiesten, begeleiden van mensen, kijken of je kan aan de zijlijn kan zorgen het beste uit die mensen te halen en te zien dat zij een carrière krijgen. Dat is hartstikke leuk. Ja, je bent nu op zoek naar een baan, dat is eigenlijk. Nee, mijn agenda zit tot eind december vol. Waarmee dan? Met de Business X Factor. Oh, met de Business X Factor. Dat is hartstikke leuk. Ja. Dat is eigenlijk, sta ik dan ook aan de zijlijn, probeer ik mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Nou, dan gaan we zo nog even demonstreren. Ja, dan ga ik allemaal demonstreren. Nee, maar dan in het bedrijfsleven. Maar ik vind het ook leuk om met artiesten dat te doen. En als dat op tv is, vind ik dat ook prima. Maar het is geen must. Is er nog wel een format denkbaar wat gaat om mensen die kunnen zingen? Nou, het is vrij simpel. Wij konden de paperclip ook niet verzinnen totdat iemand de paperclip uitvond. Ik heb 4 jaar lang het beste idee van Nederland mogen presenteren. Er kwamen dingen langs dat ik denk, ja, als dat je probleem is, dan heb je inderdaad een oplossing. Maar mijn probleem was het niet. Nee, nou, zo kun je ook opeens een nieuw programma verzinnen van, weet je wat ik doe? Ja, je had natuurlijk de popstars, had je iemand uit een, hadden ze de mystery popstar verzonnen. Hadden ze achter een mat glazen wandje. Ja. Ging dan iemand zingen. En nou, dat was hartstikke leuk. Oh. En vervolgens is daar John de Mol is volgens mij daaruit ook, en dat doet hij geniaal, verder gaan denken. Maar als we nou eens iedereen onzichtbaar voor de jury laten, maar wel voor de kijker zichtbaar. Dat is dus weer anders dan. De Voice of Holland. En dat werd de Voice of Holland. Dus wat is er dan zo nieuw? Alleen maar draaiende stoelen. Had je daar in de jury willen zitten? Nou, dat kan niet, want daar zitten alleen maar zangers. Nou, we hebben het horen zeggen. Die zijn geloofwaardig geworden, was dat? Nee. Dat is vreselijk. Hé, maar volgens mij is als je een hit wil in Nederland, is het heel simpel. Je doet dus A, een jury, B, sterren, maakt niet uit wat. Dan doe je een jolige, beetje provinciaalse presentator. Want je ziet nu bij die Gerard Joling, dat meisje, de blonde kind. Tess. Hey, goed dat je dat weet. Die praat ook lekker plat. Heb je zeker al gepost voor het blad? Ik werk niet meer bij het blad. Hè. Nee, dat weet ik. Maar in die tijd? Nee, eigenlijk niet. Maar nou, hoe weet je dan hoe ze heet? Ja, dat zeg ik. Dat is heel bizar. Ja. Maar in ieder geval, een beetje plat. Is dat niet raar dat ik dat denk? Plat pratende presentatoren. Ja. Dus voor mij zit er ook nog een toekomst in. Ja. Een heel klein sterretjes. Dat viel inderdaad ook op bij WNL. Hebben ze in de ochtend nu ook zo'n nieuwe. Die heet Leonie, volgens mij. Heet Leonie? Ja, dat weet ik niet. Maar die heeft ook een heel klein Oosters accentje. Een heel klein dingetje. Dat geloof ik ook wel in. Wij moeten ook een accent. Ik heb een accent. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, toch? Ja. Hoe zou je mijn accent beschrijven? Knauwend Amsterdams. Knauwend Amsterdams? Wel, lekker dan. Nou ja, beter dan Rotterdams. Nou, waarom? Ja. Ligt eraan waar je vandaan komt. Nou, dus waar typische, dan, typische, typische, typische Amsterdamse, ja. Amsterdamse, nou goed. Ja, maar goed. Hé, maar we zijn er nog even snel voor. Met voor het niet mee eens, overigens. Waar we het bij het voor met nieuws. Dat het zo simpel is van, nou, je zet een jury en een ordinaire jury. Hoe zei een, nee, wat, nou ja, dat, nee. Nou, jury, pasterre en een provinciaalse idioot als presentator. En dan heb je een succes. Als het zo makkelijk was, dan zou... Wat vind zou jij nou een goede programma's op het ogenblik? Gewoon even voor jezelf. Je hebt de hele week shit opgenomen. God, Henk, jij gaat vanavond lekker tv kijken. Hup. Wat zetten we op? Ik kijk zo... Weet je wat ik... ja, dat is nog niet op de Nederlandse buis. Suits. De serie Suits. Daar zit ik... Pardon. Hè? pakken, neem ik aan. Zo pakken, ja, dat gaat over een advocatenkantoor en een junior die helemaal die zegt dat hij Harvard afgestudeerd is, maar die heeft helemaal nooit enig keer rechten gestudeerd, maar okay. Die is wel heel succesvol. Het is een fantastisch mooie, snelle Amerikaanse serie, dat vind ik mooi. Nederlands tv, ik hou van Uur van de Wolf, kijk ik eigenlijk altijd wel, omdat ik dat als het over muziek gaat, daar ligt dan toch nog wel heel erg mijn hart. En er is niet zoveel muziek. Ik vind Wereld Draait Door, dat is wel een cliché, maar dat is toch wel heel erg lekker wegkijken. Lekker kort en snel. En niet omdat ik hier zit, maar ik kijk toch wel iedere avond bijna naar jullie Po-nieuws. Hé, hey, hoor je dat even? En dat is niet omdat ik hier zit. Nee. Ik heb daar ook hele enorme discussies over met mensen. Want de mensen vinden het verschrikkelijk. En ik verdedig jullie ook altijd wel. Hartstikke bedankt, Jan Smits, daarvoor. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur. En dan zijn we weer terug met de echte Jan, met Henk Jan Smits, Jan Heemskerk en Jan Roos. Dat ben, de laatste, dat ben ik. Ja. Ja. Nee, ja. Precies. Dat doe je netjes. 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Belgische verkrachter en moordenaar Marc Dutroux, die vrijdag liet weten dat hij vervroegd wil vrijkomen, blijkt in april al een aanvraag voor maandelijks verlof te hebben ingediend. De aanvraag werd afgewezen door de betreffende dienst. Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot levenslang. Volgend jaar april komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Een jaar voor die datum mag een veroordeelde verlof aanvragen. Marc Dutroux werd veroordeeld voor ontvoering en verkrachting van 6 meisjes en de moord op 4 van hen. In de Amerikaanse staat Arizona zijn de lichamen geborgen van de inzittenden van een neergestort KLM-lesvliegtuig. De redding verliep moeizaam door het onherbergzame terrein. Aan boord van het vliegtuigje dat donderdag verongelukte waren 2 Nederlanders. Een piloot in opleiding van 19 en de instructeur van 68. Ook vloog een 25-jarige Amerikaanse veiligheidsfunctionaris mee. Volgens de Federal Aviation Administration is het toestel tegen een rots gevlogen. Henk Kamp gaat de komende ochtend verder met de opdracht die hij van de Tweede Kamer kreeg om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te verkennen. Hij ontvangt eerst PvdA-leider Samsom en dan VVD-voorman Rutte. Vrijdag sprak Kamp met alle fractieleiders. Duidelijk werd dat het merendeel van de adviezen in de richting gaat van een poging om een kabinet met VVD en PvdA te formeren. Op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië hebben 964 Ferraris een wereldrecord gebroken. Nooit eerder waren er zoveel van de Italiaanse auto's op één plek verzameld. Uit heel Europa waren liefhebbers naar Groot-Brittannië gegaan om mee te doen. Op het ruim 5 kilometer lange circuit reden de auto's voorzichtig bumper aan bumper. De kolonne werd aangevoerd door Formule 1-rijder Felipe Massa. Het oude record stond op naam van de Japanse Ferrari Club. Die wist in 2008 490 auto's bijeen te brengen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Overdag bewolkt en af en toe wat regen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog en is er ook zon. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. God, dat ik zelf kunnen verzinnen. Je kunt straks gratis bellen met 0800-1121. Zo wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: deze verkiezingsuitslag betekent het einde van de PVV. Deze verkiezingsuitslag betekent het einde van de PVV. Maar nu eerst. Oh, ben ik weer? Je zou toch godverdomme hopen dat je na een paar maanden ophoudt met dat amateuristische ben ik weer. Oké, sorry. Jongen. Nee, Jan, jij bent luister weer. Eens, Henk Jan Smits is dus uitgedonderd door de SBS, maar niet getreurd. Hij zit nu met 3 businesspartners in de Business X-Factor, waar hij het management van bedrijven leert hun innerlijke X-Factor te ontdekken. En wij praten nog even verder met Henk Jan. Ja, als je het zo zegt, denk je inderdaad van, wat een onzin. Nee, jongen, dat is super. Wat super. Ja, maar, dat is helemaal te gek. Ja, het begint al met de onzin dat ik eruit gekramd ben door SBS. Nee, en hoe jij dat met 2 collega's de Business X-Factor ontdekken. Dan kan ik me voorstellen dat Jan Roos denkt, wat een onzin. Maar ja, het is wel zo. Dat is niet het enige. Het is vooral ook wat ik met deze heren. En die heten Erik-Jan Koedijk en Arco van Brakel. Directeur van de Baak overigens. Sinds 1 september. Wat is de Baak? De Baak, opleidingscentrum voor ondernemers. Dat is heel bekend, Jan. Dan zou jij toch jouw roemruchte carrière wel eens een keer langs moeten zijn geweest met een cursusje links of rechts. Ja. Nee. Presenteren voor beginners. Maar goed, wij proberen inderdaad het DNA van het bedrijf te doorgronden, of de X-factor, hoe je het wil noemen, en vervolgens een communicatiestrategie uit te stippelen met gebruik van onder andere, niet als enige doel, social media. En dat is iets waar heel veel bedrijven mee worstelen. Die hebben dan wel een Twitter-account en ook wel een Facebook-account. En daar zijn ze alleen maar mee aan het adverteren. En begrijpen helemaal niet dat ze er eigenlijk helemaal niks aan hebben. En zeggen, nee, dat social media, dat doet een stagiair bij ons. Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is, volgens ons. En wij proberen daar bedrijven van te overtuigen. En dat lukt aardig. En deze bedrijven, er is al een aantal wat ons heeft gezegd dat er daadwerkelijk ook omzetverhoging is geweest. Henk Jansmits, ik begin met alle respect, zeg ik. Henk Jansmits, met alle respect. Wat een... In 2012 ingehuurd worden om bij een bedrijf uit te leggen dat social media interessant is commercieel. Het doet me een beetje... Maar dat doe ik ook helemaal niet. Nee, ik leg... Maar het is sorry. Niet, ja, maar het is misschien bij de plaatselijke bakken kan het nog. Maar nee, iedereen weet dat toch? Jan, dan heb je niet goed geluisterd. Ik leg niet uit dat social media belangrijk is. Ja. Dat is helemaal, het is ook geen doel. Maar hoe het te is, gebruiken? Het is het, precies. Die bedrijven die vinden al dat social media heel belangrijk is. Ik zeg, gebruik in godsnaam geen social media als het niet bij je past. Als het niet voelt als een kroeg waar je graag naartoe gaat, dan moet je ook niet naar die kroeg gaan. Ja. Je gaat naar een kroeg waar je het leuk hebt. Niet omdat mensen zeggen, joh, dit is een hele leuke kroeg. Ga jij er geen reet aan vindt? Ik probeer me dat altijd voor te stellen, Henk Jan. Ja. Je komt 's ochtends weer ingehuurd worden door een bedrijf en dan kom je midden om 9:00 's ochtends en zit er als een hele tafel, een grote conferentietafel met van die CNH-pakken zit er al, met van die instapschoenen. En witte bolletjes met kaas. Ja, je hebt net een wit bolletje met kaas op. En beginnen aan een klein krakelingetje. Zo jammer, en dit. Daar komt Henk Jansmits. Daar heb je Henk Jansmits. Komt het los. Hey, Kim, Idols. En dan zeg je, heren, zeg jij dan. En dan begint het. Hoe gaat het? En zo gaat het niet. Oh, dacht ik. Hoe gaat het dan? Zit een salami op het bolletje? Ja, ten eerste zijn het meestal bruine bolletjes met salami, inderdaad. Zie je wel. Ik zei het voordat we dit opschreven, bruine bolletjes met salami. Bruine bolletjes met salami, altijd. En van die schaafseltjes erop. Ja. En ik kom daar niet binnen van... Het is, als we hebben meerdere dingen. Kijk gewoon op bxf.nl. Kun je alles zien. Ja. Is het helemaal uitgelegd. Er is een reclamecodecommissie. Dit is geen reclame, dat is gewoon uitleg. Ontzettend op ons flikker. Dat moeten we niet willen. Je moet nu nog 4 van dat soort prietpraatbedrijfjes. Henk-Jansmits.nl. Niet van jezelf, maar van de concurrenten. Je bedoelt iets als Speakers Academy of zo. Whitepeople.nl. Ik zei het toch, ik begon toch over die 9. Ja, dat denk ik al, hè. Je voelde hem al, hè. Hij kwam ook trouwens net binnen in de studio met de witte puntjes op. Waar wil je mij niet over praten? Maar begint dan niet over de white people in ieder geval. En vond je dat brandende kruis niet mooi? Nou, dat vond ik helemaal wat. En die foto van die brandende, van Kentucky Fried Chicken. En dan moet je zeggen dat ze dan in de bijl maar iedereen kwaad was. Dat heel grof. White people. Y people. People. Ja. Nou, volgens mij mag je gewoon een URL... Oké, waar is gebleven? Er zijn bruine bolletjes met salami. Ja, Henk Jansmits komt heel bescheiden binnen. Heel bescheiden. Goedemorgen. En het is een programma van... Nou, het zijn maximaal 12 mensen, dus dat klinkt sowieso anders, hè? Kabouter. Het is het management, hè, van het bedrijf. Dus het zijn maximaal... Het zijn meestal 8, mijn naam is De Ruiter van De Ruiter Management. 12. Juist. Ja. Denk je daar nooit aan als je daar dan zit, dat je denkt van god, wat is er toch misgegaan, zeg, dat ik nu zo'n klepverhaal moet ophangen? Nou, Jan, weet je wat het leuk is? Op moment, en dat moet jij toch ook ervaren als je hier zit. Nou. Als je Ponyels doet. Als je dingen doet die je leuk vindt. Ja. En dit vind ik dus heel erg leuk om te doen. Ja, ja. Dan is het voor jouw gevoel niet misgegaan. Het kan wel dat mijn ouders denken, och, die jongen kon zo goed leren. Ja. Maar ik zelf heb een ontzettend leuk leven. En ik doe al jaren alleen maar leuke dingen. En ik ben nog steeds met alleen maar leuk... want het is niet alleen die bootcamp die ik dan met Erik, Jan en Arco geef. We doen ook inspiration events. En dan kun je ook denken, oh, maar dat is dus met hete kolen... en dan moet je met blote voeten tjaka zeggen en eroverheen lopen. Nee, dat is niet zo. Maar het zijn dingen die ik leuk vind. En als mensen dan achteraf naar mij toe komen... sommigen echt van, je hebt mijn luiken geopend. Ik weet in één keer wat ik ga doen. En dan denk ik, wauw. Ik? Gaaf. Dat vind ik leuk. Inspiration. Is je inspiration en vindt. Ja, probeer mensen te... Ik ben helemaal een beetje zenuwachtig van, want ik krijg hartkloppingen van. Nee, maar dat kan ik me voorstellen. Maar het is voor mij het gevoel wat ik vroeger met artiesten deed. Proberen aan de zijlijn een beetje te begeleiden en te inspireren en te motiveren. Dat doe ik nu nog steeds. Alleen nu zijn het wat grotere groepen. En ik sta daar niet te tjaka en ik sta daar ook niet heel erg van... Maar wat doe je dan wel? Waar ben je heel blij om? Of wil je Wat ik doe, ik vertel me ten eerste mijn verhaal over de X-factor, wat volgens mij de X-factor is, wat geen synoniem is voor uitstraling. Ik maak mensen duidelijk dat imago, wat voor bedrijven heel belangrijk is, dat dat pas belangrijk is op het moment dat het dicht bij de identiteit blijft. Precies, dat is ook slaat. Nou, hier dan gaan we. De beeldvorming is heel belangrijk. Ja, maar je moet wel dicht bij wie je eigenlijk bent. En ook voor een organisatie is het heel belangrijk dat binnen en buiten één geluid blijft. Meneer Smits. Meneer Roos. U bent 10 jaar jurylid geweest. U bent groots geworden in de Idols. Mm. U heeft alles gezien en meegemaakt. Nou, en dus wordt het tijd om mijn grote vriend, goeroe, alleskunner, knuffelbeer. Wat ben je eigenlijk nog meer? Ga er godsom hoog. Nou, dat jij gaat zeggen wat voor X-factor jij hebt. Nee, jongen. Ja, dat is toch heel raar wat je nou doet. Nee, er is maar één iemand. Is heel raar. Heel confronterend ook. We gaan het echt doen. Nee, we gaan het zeker doen. Ja, toch. Ik denk dat jij... Mijn toekomst ligt achter me, Jan. Ja, dat is wel waar. En jij hebt nog heel veel tijd te gaan. Ja, dat is wel waar. Dus het lijkt mij persoonlijk verstandiger als meneer Smits even op jou richt en nu zegt Jan... Ja, dat was toch niet handig om dat wat ik net heb gezegd. Want ik denk dat ik nu toch wat negatiever eruit kom. Feedback krijgen. Ja, omdat ik toch over dat social media... Ik ben daar juist heel erg blij mee. Want wij willen juist heel duidelijk maken dat we geen social media cursus geven. En zeker niet zeggen, dat is heel belangrijk, social media. Nee, het is alleen als je social media inzet, is het belangrijk dat je weet met wat voor strategie je dat doet. Je mag ook best tegen hem zeggen, stotneus, bemoei je mee. Maar Jan moet even... Nee, ik leg het graag uit. Jan Roos, ik vind jou zeer authentiek, lekkere druk te maken, schreeuwlelijk, maar probeer wel zo te blijven, want ik vind dat fijn en er moeten veel meer van dat soort mensen zijn. Ja. En af en toe denk ik, nou, iets minder macho mag ook wel. Oh. Maar dat ben je en dus past het bij je en dus vind ik het fijn. Maar heb ik dan de X-factor? Wat dat betreft wel, ja. En wat betreft niet dan? Ik heb je thuis nog niet meegemaakt. Dus dat thuis meegemaakt? Maar vind je dit verkoopbaar? Ik vind het lawaaierig heel vaak. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Maar... Ja, vind je het gek, joh? Je zit bijna in je AOW-leeftijd. Ja, ik zou er doodmoe van worden, Jan. Ik ben echt kapot. Ik zou echt helemaal gek worden. Ik zou er ook niet naar willen luisteren, ook. Maar, maar het is wel eigen. Het is wel eigen. Het is wel, hoe dat ik ook zich ook tegen je kan keren. Ja, maar misschien is hij thuis wel heel rustig. En past is zijn hele imago heel ver van zijn identiteit. En als de ware aard van het beestje bovenkomt, is de X-factor weg. Oh, ja. Het is wel eigen. Mijn pik valt bijna uit mijn pijp. Ik zweer het je. Het is wel eigen. Ja, dat is wel een hele foute. Jezus Christus. Foute dat is zeg maar, de karakterbeschrijving van als je dan Bassie, bijvoorbeeld. Zeg maar. Nee, maar als je dan een kunstwerk hebt gekocht en dan komt zo'n D66 stemmer komt dan bij je in je huis. en dan zegt van, dan kijk ik mijn nieuw kunstwerk. En dan zegt hij. Eigen. Ja, bijzonder. Ja, dat is hetzelfde als je over iemand zegt van, nou ja, hij is wel eigen. Ja, god, Colleen zegt een DNA. Die neem ik terug. Daar heb je helemaal gelijk in overigens ook nog. Daar heb je echt gelijk in, Jan. Overigens, over die kunstenaar. Dat één anekdote over Herman Brood. Toen hij 50 werd, vond hij zo mooi. Zeg van, toen ik jaren geleden begon ik met schilderen. En kocht zo'n man mijn schilderijen voor heel veel geld. En dan kwam hij thuis en dan zei die vrouw, wat heb je nou gekocht? En dan zei die man, dat is een echte Herman Brood. Ja, maakt mij dat uit, dat is lelijk. Ja, maar Herman Brood gaat binnenkort dood. Wisten zij veel dat ik 50 zou worden? Nou, dat vond ik wel. Daar heeft hij een hoop geld mee verdiend. Nou, ik lekker van opgeknapt. Dankjewel, Henk Jan. Oh, jij wordt 50 binnenkort. Ja. Godsamme. En niet dood. Nee, het is vervelend voor Jan, hoor. En ja, maar je moet daar helemaal niet mee zitten. Nee, het leven is leuk, toch? Ja, maar hij heeft ook wel in Ik hou van Holland gestaan, joh. Persoonlijk was dat wel een hoogtepunt, vond ik dan. Henk Jan Smits, mogen we je ongelooflijk bedanken dat je bij ons bent gekomen gast. Doe. Nou, ontzettend bedankt dat je hier was als gast. Nou, heel graag gedaan, Jannen. We gaan nu nog even naar wat andere oude lullen luisteren. Ja, leuk. Oh! We'll be right back. Ja, er zijn ook allemaal oude mannen die bijna dood zijn, Jan. Nou, weet je, als je nog lekker door kan trekken zoals die boys, dan is het wel in orde, hoor. Hey, maar Jan, man nog gaat door. Het is nu al zinderende spanning in de Eredivisie, hè, van het afgelopen weekend. Gaat het goed? Ja, gaat heel goed. Nee, maar als het niet gaat, dan moet je het zeggen. Moet je een glaasje water? Tia! Nee, gaat goed. Mag ik weer? Ja. Fijn. We hebben Leo Driessen om ons tot kalmte te manen. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Goeienacht, Leo Driessen. Hey, goeienacht, Jan. En een hele goeienacht, Jan. Leo. Hoe is het? Goed, hoor. Mooi. Ik heb eens een beetje in alles gelijk gekregen om met Louis van Gaal te spreken. Meen je niet? Waarin? Waar heb jij een gelijk in gekregen? In alles een beetje. Ja, nou, vertel eens. Nou, we zouden makkelijk winnen van Hongarije, heb ik gezegd. Ja, inderdaad. Ja, dat heb je wel gezegd. Twente kampioen. Klopt ook, hè? Heb je ook gezegd, ja. En Pelle gaat 15 doelpunten maken. Wie? Pelle. Pelle. Pelle? Ja, die heeft er nu nog niet één gemaakt. Nee, maar het is competitie afgelopen. Oh, nee, dat is waar. Nee. Altidoor daarentegen, die gaat als een molle. Ja. Nee, heb je niet zo op, hè, die man, hè? Ja, wel, ik vind het een goede spits. Oh. Ik vind het echt een goede spits, maar... Je hebt toch niks tegen negers? Wat zeg je? Je hebt toch helemaal niks tegen negers? Wat ben jij toch... Sinds jij weer in Den Haag rondloopt met dat microfoontje van je bezig met die suggestieve vragen. Je was zo lekker opgedroogd. En nou begin je weer. Hij is heel vervelend, is hij, hè? Ja, nee, daar hou ik helemaal niet van dat soort suggestief gedoe. Sorry, Leo. Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Oh, en Altidoor. Fred Rutte, goed, hè? Hé, hey, Jan. Fredje Rutte. Ja, goed, hè? Fantastisch. Tweede plaats, hè? Tweede plaats. Fantastisch. Hij doet het goed, hoor. Maar even tuffen. Lag het toch allemaal niet aan hem achteraf. Het lag toch niet aan hem, lag het toch gewoon aan PSV. Ja, want PSV ging vandaag ook lekker op zijn smoelen, hè? Ja. Nou, je kan ook zeggen dat Fred Rutte een flinke puinhoop heeft achtergelaten met PSV. Oh, ja, zo kan je het ook zien. Maar die dikke advocaat... Maar dat zeg ik dus niet. Dat zeg ik dus niet. Dat zei je niet. Maar die dikke advocaat die zei nog, ja, wij zijn inderdaad gewoon 10 titelkandidaat numero uno. Nou, je kan nu al zeggen dat het niet meer doorgaat. Nee, Twente wordt kampioen, maar dat heb ik al van begin af aan gezegd. Ja, dus, dat weten we nou wel, Leo. Maar het gaat er meer om dat PSV nu dat ze kampioen zou worden en dan wordt er dus helemaal niks. Leo! Ja, wat? Moet ik daar iets over dik advocaat zeggen? Nou, maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je iets over zegt, maar... Ja, we bellen je wel dat je iets over sport zegt. Gewoon, waar heb je deze week een hele... De afgelopen week heb ik goed gekeken naar Louis van Gaal en ik ben van plan gewoon, ik ga diezelfde lijn volgen. Dus ik geef gewoon mezelf wel complimenten, als ik het goed zie. Ja. Dus dat heb ik aan het begin gedaan. Dan is mijn rubriek wel weer geslaagd eigenlijk. Hé, maar Leo. Ja? PSV had natuurlijk wel het beste ingekocht en blablabla. Wordt het net als vorig seizoen... Volgens wie? Hè? Volgens u. Nou ja, ze hebben toch wel redelijk... Leo heeft het gezegd, die oude Van Bommel. Heb je Mark Van Bommel gezien bij Studio Sport? Dat hij dan niet wil reageren op de vraag over die gele kaart, waardoor hij Feyenoord mist. Ja, maar bij Eredivisie Live zei hij wel, hoor. Wat is dus, een vervelende zakkenwasser, die Mark Van Bommel? Nou, ik denk dat hij gewoon een beetje moet wennen aan het feit dat hij misschien toch niet zo goed is als hij denkt dat hij is. Komt hij ook verdomd laat achter dan, hè? Nou, hij is nog jong, hij is nog lang in 50, Jan. Ja, want Jan Heemskerk is de hele avond al depressief. Die wordt 50 vrijdag. Ja, ja. Dat is eigenlijk dat gaan we allemaal vieren. Hey, maar wat mij wel opviel, en dat is in dat kader kunnen we ook kijken. Als je positief bekijkt, dan is de Nederlandse competitie hartstikke leuk. Want er gebeuren de meest onverwachte dingen. Maar ik ben bang dat we de komende week wel een beetje met de voetbalbilletjes doodgaan. Als we echt tegen echte tegenstanders moeten voetballen. Zoals Twente tegen Hannover en Ajax tegen Dortmund. Ja, dan krijgen we te zien dat we inderdaad in een Mickey Mouse competitie zitten hier. Daar ben ik ook zo bang voor. Als je nou kijkt bijvoorbeeld dat vandaag, en het is al eerder deze competitie gebeurd. Ploegen als Heerenveen, PSV en Groningen. Die komen tegen minder spelers te spelen en die verliezen de wedstrijd. Ja. PSV ja, zelfs nog 10 minuten met 2 man minder. Ja. Dan denk ik, ja, dan is er toch iets aan de hand. Het voetbal is dood en doodziek, Leo. Nee, dat nou ook weer niet. Maar het is een beetje wat ik aan het begin van het seizoen volgens mij ook al een keer gezegd heb. Je had vroeger slimme voetballers. Ja. En een trainer die er niet zo heel veel... Ik denk ook, een trainer was er voor de sfeer en een trainer was er om de afloop een leuk praatje te houden. Ja. Maar de spelers regelen in het veld. En tegenwoordig heb je allemaal gestudeerde trainers. Maar in het veld komt er allemaal niet zoveel van terecht meer. Hey Leo, je lijkt inderdaad steeds meer op Louis van Gaal. Want je zegt, je hebt het al 25 keer gezegd, dat had ik dus al gezegd. Nee, dat zegt hij net. Het al gezegd, Dat is de nieuwe insteek van de rubriek volgens Leo. Dat heeft hij ook al gezegd namelijk. Ja, ik herhaal ook veel van de dingen die ik al gezegd heb, omdat ik verdomd slecht betaald word. Dus ik herhaal gewoon veel. Hey, maar Ajax, dus je luistert eigenlijk naar een herhaling nu. Maar Ajax bijvoorbeeld, wat gaat dat dan worden? Ja. Want die hebben niet zo heel goed. Weet je wat ook zo opvallend is? Ik weet niet of je dat gezien hebt. In de rust, ik weet niet of je dat beeld van hebt gezien, met Ryan Babel en toen in de rust bij het Nederlands Elftal, dat dan Frans Hoek en Carlo Lamy, dat zijn de keeperstrainers, die staan met een heel groot boek, staan ze die spelers allemaal uit te leggen wat ze wel en wat ze niet moeten gaan doen. Nee. Kamerspottelijk. Wat heeft Ryan Babel daarmee te maken, als ik even heel voorzichtig mag vragen? Ik snap Ryan Babel viel in bij Ajax afgelopen zaterdag en die kreeg van Carlo Lamy, keeperstrainer van Ajax, op het veld, op de middenstip, in een groot boek te lezen. Wat hij allemaal moest doen en wat hij moest laten. Kan Ryan Babel lezen, is de vraag die wij ons nu stellen. Nou, heb jij een heel raar negers, Jan? Nee. Leo heeft volgens mij geen nekel aan negels. Hij heeft het nog niet expliciet over uitgesproken. Nee, hij zei tegen jou heel boos, zei hij. Oh, ben je weer zo bezig? Ja, ik vind überhaupt die discussie vind ik al... zodra je zoiets al aantikt, je hebt gelijk ook, Leo. Dus hey, maar Twente die wordt op zijn sloffies kampioen. AZ zag er ook goed uit, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik hoop dat de PvdA en de VVD het samen gaan doen. Denken jullie dat ook? Nee. Zeg, trouwens, Feyenoord, hè? Worden die weer tweede? Die tikken daar toch het Zwolle even achterloos weg. Ja, die hebben Zwolle even alle hoeken. Ja. Geeft de burger moed, hè? Jij bent toch een fan van Koeman, hè? Ja, nee, maar de Feyenoord wordt keurig derde of zo, vierde. Oh. Hey Leo, dinsdag, woensdag Champions League. Wat gaat Ajax doen? Nee, ik wil donderdag Twente tegen Hannover, want die wedstrijd doe ik. Ja, dat zal wel, maar ik wil even... Nee, wat doet Twente dan? De voorspellingen wil ik eventjes. Twente gaat een kleine overwinning halen tegen Hannover, of tenminste weet ik ook alweer. Oh. En Ajax gaat ook tegen Dortmund een verrassend goede wedstrijd spelen. Maar ik trek mijn woorden dus terug van dat het heel zwaar gaat worden. Maar toch gewoon 3-0 verliezen dan, doe je. Ja, dat denk ik ook. Oké, zijn we het daarover eens. Twente wint met kleine cijfers, Ajax gaat er ondanks de goede wedstrijd toch op. Dit was Leo Driessen. Jan, nog iets te vragen? Nou, Leo, ik wil het toch graag nog even met je hebben over Feyenoord. Ja. Zeg, ik las net op Twitter dat alleen Willy van der Kerkhof jarig is en niet René. Dat is grappig. Dat is gek. Hoe kan dat nou? Toch geen tweelingen, hè? Dat zou een verrassing zijn. Dat ze geen tweeling zijn, maar gewoon twee broers die verschrikkelijk op elkaar lijken. Maar dat wil je eigenlijk in je ouder is. Je kan natuurlijk, zeg maar, dat de ene om 11:45 is geboren en de andere om 11:45. Oh ja. Dan ben je niet op dezelfde dag. Ja. Dat is de oude mevrouw van de kerkhof. Drie dagen lang met een tweede baby is rondgelopen. Wil je nog even een van die jongens nadoen, of hebben we dat ook wel gehad? Daar hint ik eigenlijk een beetje op. Ja, sorry. Jongen, dat wist ik toch helemaal. Nee, heb ik toch geen erg in? Zit ik toch niet op te letten? Nee, hij wil Willy en René. Doe maar, Willy of René eerst. Ik doe er dus een jaar oudere Willy even. Dat is moeilijker dan, hè? Ja, is heel moeilijk. Komt-ie. Oh, dan wil ik ook zo'n mooie bril. Ja, en nu die andere? Nee, die komt dan volgende week, want dat is dat wel erg veel. Dus. Schitterend, Leo, hoor. Prachtig. Mag ik je ontzettend bedanken. Ja. Leo Driessen, Leo! Ja, hoe zit het met Cinec? Komt hij nog? Ja, nuikje. Dag. Ja, prima. Iedereen, bedankt. Hey, Leo, ontzettend bedankt. Je bent een pareltje onder in mijn schoen. Van Gaal, ik ben wel een beetje het beste stukje van de twee uur. Ja, dat weet ik wel. Maar geeft niks. Nee, zo. Leo Driessen, dankjewel. Slaap lekker. Dag, Leo! Ja, dag! Echte Jannen. Iemand moet liefde en warmte geven en wij hebben daar niemand minder voor dan onze eigen huisallochtoon, Martin. Wat een prachtige avond, die verkiezingsavond. Martin heeft gesmoeld. Niet van die enorme winst van de VVD. Niet van die enorme winst van die PvdA. Maar van het enorme verlies van GroenLinks. Totaal weggevaagd, ingestort, opgeblazen, verpolverd, vermalen, gesloopt en niets meer van over. En het is niet dat ik iets tegen die partij heb, hoor. Nee, het is een prachtige verzameling van naïeve meisjes en hippiejongens. Een club vol liefde en zonder enige realistische wereldbeeld. Voor Martin, de snoepwinkel, vol met vrouwelijk schoon, die nog eens in een mooi verhaaltje stinken. Bij de wat slimmere vrouwen kan je nog boot vangen, maar bij GroenLinks meisjes is het altijd raak. Je begint over die wereldvrede, noemt vier vogelsoorten en zegt dat je een kinderboekje illustreert voor Mongooltjes. En alle deuren gaan voor je open. En dan bedoel ik natuurlijk die dijdeuren. Want die linkse meisjes, die loesten er wel pap van. Martin was op het verkiezingsfeestje, wat al gauw in een verkiezingsnachtmerrie veranderde. Huilend in elkaars armen liepen die hysterische grietjes daar het verlies te verwerken. En dan is er werk aan de winkel voor onze Martin. Want als er iets geil is in deze wereld, is het een dronken, verdrietig GroenLinks meisje. Ik heb woensdagnacht als een konijn door die huilende massa getrokken. En ze hebben allemaal troost gehad van mijn liefdesappen. Want als ze ergens behoefte aan hadden, dan was het wel een vredespijp. Mijn vredespijp. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, alleen die Jolande Saap heb ik niet gedaan. Die wilde ook wel, maar Martin was toen al volledig uitgeput. Heerlijk, die linkse meisjes. Ja, er waren verliezers en er waren winnaars. Er waren mensen die onverwacht op zoek moesten naar een eerzame betrekking. En er waren mensen die tot hun niet geringe verbazing plotseling plaats mochten nemen in de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Ergens in het midden en terug van weg geweest. Meili Vos, ook al zo'n comeback kit voor de PvdA in... Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Meili Vos van de PvdA. Hallo, hallo, hallo. Ja, dat ben ik, Meili Vos van de PvdA. Ja, nou, vind jij het ook een goede dag? Dit is ongelooflijk. Ja, ja, het is een raar antwoord. Het is volkstheater, hè, dit. Hallo, ja, hallo, hallo. Nou, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Je bent terug, hè? Ja, dank je. Ja, ja, nou, officieel pas donderdag. Ja, maar... Het wordt wel beëdigd, maar ik ben terug. Maar ja. Dat had je toch niet verwacht, joh? Want je stond op nummer 20, hè? Dus nee, maar... hing er een beetje om. Dat wist wel zo, maar... Ja, dat had ik wel verwacht. Nee, ja? Maar omdat je de vorige keer natuurlijk zo eruit bent gepleurd gewoon door de PvdA... en dat je dan nu er weer terug bent. Ja. Ja, maar dat is het fijne, zeg maar. Er is altijd vergeving, hè? En dus altijd kan je terugkomen. En die vorige keer ging het een beetje mis. En dat heeft ook iedereen zich gerealiseerd. Ja. Nu sta ik. Stond ik weer op een goede plek. En, wat gezellig. En ik wilde ook zelf nog heel graag terug. Hé, hey, ongelooflijk, die winst voor de PvdA, hè? Ja, en we zijn nog steeds een beetje verbaasd, ja. Ja, nou, iedereen. Ja. Ja, ja, goed, de mensen die dus peilen, professioneel peilen, bijvoorbeeld Maries de Hond kwam ik een paar dagen geleden tegen. En die zei dat hij het wel had verwacht. Ja, tuurlijk. Alleen in zijn peilingen zag ik alleen niet. Maries de Hond zal echt niet zeggen van nee, kijk ik nou echt van op. Maries de Hond, dat is ook wat, hè. Ik ben echt, ja. Zal die ernaast, zeg. 4000 mensen heb ik gedaan van goede aspie. Ik had gelijk en weet ik het allemaal. Wat zat hij er weer naast? Nou. Hé, Meili, laten we even de diepte ingaan. Ja? Ben je nog dronken geweest op het feestje? Nee, het vervelende was, ik was wel van plan, hoor, maar het was zo vreselijk druk. Dan sta je daar te kletsen te staan en voor je het weet, gewoon is het 12 uur en heb je nog maar één drankje gehad. Ja, dat kan. Dat is helaas mislukt. Ja. Hey, laten we eens even over die ZZP-boete hebben. Ja. Want dat was een flinke spin, want opeens was de PvdA was tegen de ZZP'er. Ja, nou ja, dat was inderdaad een briljant gespind, maar dat zijn we natuurlijk niet. Nee, dat is echt is al heel erg oud plan. Het heeft al in de vorige begrotingen gestaan. Dus het is wel heel mooi opgepoetst op D66. Dat moet ik ze echt nageven. En het grote voordeel is nu wel dat iedereen eindelijk het over de ZZP'ers heeft. En dat ze zelfs openingsjournaal waren. Ja, wat ik begrijp. Wat ik nou begreep van een interview met jou was dat het allemaal de schuld is van die smerige werkgevers die onschuldige employés het ZZP-wezen induwen. Ja. Zo is het toch, hè? Nou, dat is sterk aangezet, maar wat je natuurlijk wel ziet gebeuren is, zeker in de recessie, En dan moeten mensen ontslagen worden. En dan wordt er gezegd van, nou weet je wat, ik moet je ontslaan, want ik verleng je contract niet. Maar als je dan zzp'er wordt, dan kan ik je opdrachten geven. Maar zo zie je dus steeds meer in zes bedrijfstakken. Mensen laten al zelfstandig beginnen, terwijl ze eigenlijk nog wel in een soort van verhouding staan tot die oude werkgever. Maar dat is dan toch eigenlijk prachtig. Dat is toch eigenlijk prachtig, want dan blijven die mensen toch nog aan het werk, terwijl ze anders zouden ze gewoon thuis zitten. Dat is op zich, dat ben ik niet te tegen, maar... Maar waar moeten ze dan extra betalen van je? Waar moeten ze dan extra betalen van je? Je zet het tegen? Nee, die betalen niet extra. Wat er gebeurt, en dat is fiscaal, hè. Dat is echt... ik kan het wel even voor je voorrekenen, maar als jij zzp'er bent, dan mag je eerst allerlei bedragen van datgene wat je verdient aftrekken. Zelfstandige aftrek, die arbeidskorting, de MKB-winstvrijstelling. En dan heb je dus een laag belastbare inkomen, zoals het heet. Ja. En dan heb je recht op allerlei toeslagen. Ja. En die toeslagen zijn echt heel erg bedoeld voor mensen met een laag inkomen te supporten. Maar het is wel heel erg dubbel op. En dat weet iedere belastingkundige bij het CDA, kijk, bij de VVD, bij D66, iedereen. En het was ook een rapport laatst van het Centraal Planbureau. Van dat is misschien een beetje uit de hand gelopen. En dan krijg je vervolgens dat... scholen, de post, allerlei mensen dus zelfstandiger maken. En dat is volgens mij niet de bedoeling, want je bent een ondernemer. Yeah. Je moet niet mensen in verkapt werknemerschap duwen, want dan moet je gewoon een loonlief blijven. Ja, oké, maar dan gaan dus mensen... Dat een ondernemer is. Ben je dan niet bang? Ja, dat snap ik wel. Ben je dan niet bang dat die mensen dat even goed gebeurt, maar dat die mensen dan gewoon helemaal niks meer hebben? Gewoon thuis komen zitten, ontslagen. Nee, dat is niet de bedoeling. En dat kan ook niet. In het plan zoals wij dat hadden, blijf je dus wel, als je heel weinig verdient, dan heb je al geen eens recht op die arbeidskorting. Dat is ook iets wat, het is allemaal heel ingewikkeld en dat moet sowieso eenvoudiger. Maar het plan wat wij hadden en hebben, is dat mensen met een laag inkomen op een andere manier worden ondersteund. Maar nu zie je dat er te veel, winstdingen door elkaar heen en aftrekposten door elkaar heen lopen. Ja, wat de bedoeling is. Mama Lee. Dat is een heel leuk, interessante uitleg, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er heel veel van opgestoken. Maar het punt is een beetje dat de PvdA hier heel slecht mee om is gegaan, hè? Met dit verhaal. Dat had altijd beter gekund. Nou, dat kan je wel zeggen. En toch gewonnen, hè? En dat komt allemaal door die badmuts. Over de Diebrik. Een tovenaar, hè? Ongelooflijk, hè? En hij is uit het niets van... Ik heb hem ook geïnterviewd, voor de Playboy vroeger. Ja. Hij zat dus echt zo'n Greenpeace-man, hè? Ik heb het wel eens tegen je verteld, hè? Dat ik echt dacht, goh, aardig jongen, maar jezus, wat een eigenwijs. En dat moeilijk figuur, weet je, dat heb ik wel eens tegen jou gezegd. En ineens is daar een staatsman. Ongelooflijk. Waar komt hij vandaan? Hij komt nergens vandaan. Nee, dus hij speelt nu iemand. Ja, maar Jan, stel dat jij ooit... Het is niet iedereen gegeven, maar het is dus... Niemand, zeg maar, heeft ervaring met het premier zijn. Dus nee. Iedereen heeft in die rol moeten groeien. Ja. Nou ja, dat heeft Diederik ook wel gedaan. Maar Mark Rutte was natuurlijk ook nooit geweest. Maar je raakt al snel ook dan, trouwens. Nee, maar kijk... Jij denkt er anders over, hè? Mevrouw Vos, ik begrijp het allemaal ook raar. Mevrouw Vos zeggen. Maar ik weet natuurlijk gewoon dat hij door Martijn van Dam totaal is getransformeerd van een hysterisch vervelende Greenpeace-activist tot een man die langzaam praat en opeens een stropdas kan knopen. Ja, dat is zo'n prachtig en goed uitgevoerd toneelstukje geweest. Dat had je meer informatie dan ik, volgens mij. Ja, dat weet ik. Maar dat was ook de reden waarom je vorige keer de camera hebt gegooid. Je hebt dat je vaak de informatie niet had. Weet je het nog? Wat zei je? Hij zei dat je de vorige keer de camera uitgegooid bent omdat je nooit de informatie had. Oh. Dat was een grapje. Ja, dat is bij de PvdA, dat komt altijd lastiger uit de verf. Hè, dat je... ik meende het niet zo. Hij meende het overigens niet zo. Ja, ik begrijp het, ja. Ja, nee, maar goed, volgens mij is Diederik zijn betere zelf geworden. Dus ik denk niet dat het veel meer verandert. Nee, je hebt gelijk ook. Hé, wat ga je doen straks? Staatssecretaris voor... Noem eens wat. Nou ja, ik vind het Kamerlidmaatschap eigenlijk hartstikke leuk. Oh, dat weer. Een beetje, iedereen denkt maar dat je gelijk staatssecretaris wil worden. Maar dat is saaier werk. Veel saaier werk dan Kamerlidmaatschap. Hey, maar wat voor portefeuille ga je je bekommeren? Weet je dat al? Of is dat nog geheim? Of nee, ik wil heel graag gewoon... Wat ik deed, economische zaken, groei, ondernemerschap. ja, daar ligt mijn hart toch wel. En ik hoop ook wel dat het, ik denk ook wel dat ik een grote kans maak om dat te krijgen. Oké, okay, dan ga je dus de arbeidsmarkt hervormen straks. De ontslagrechten zo. En... Ja, dan heb ik, ja, dat ben je gelijk op ontslag. Maar er mag best wel wat gerenoveerd worden naar de arbeidsmarkt. Ja, je hebt gelijk ook. Hey, nou, en dan gaan ze. We hebben net het gelul gehad over dat ZZP en de uitleg en het fiscaal gedoe. Dan gaan we nu de arbeidsmarkt analyseren. Oh, ik wil die vier luisteraars een beetje vasthouden, Jan. Inhoudelijk. Ja, Jan. Bel elkaar maar met het gelul. Dat je dan wel tegenkomt. Ben je nou inderdaad eens iemand die onder de rechten niks meer veranderen en alles moet doen? Nee, helemaal niet. Maar het moet ook niet zo heel saai worden, hoor. God, collega, we proberen toch een beetje. We zitten hier op een van de grootste. Daar hebben jullie toch voor? Even de grootste. Het knelpunt van de, ja, van de liefde tussen de PvdA en de V. Het is toch saai geluid. Goed. Hé, hey, Meili, gaan ze eruit komen, de puffende en de vuffende? Dat weet ik niet. Het lijkt me lastig, maar goed. Er zijn wel vaker rare combinaties geweest. Ik bedoel, die vorige combinatie had ik ook niet zelf kunnen verzinnen. Hé, hey, maar luister nou eens. Ja. Oh. Geen idee, ik hoop het, eerlijk gezegd. Hoop je het? Wat vind jij nou? Zouden al die mensen nou op de PvdA respectieve de VVD hebben gestemd omdat ze juist niet willen dat de ander in de regering komt? Of zouden ze gedacht hebben, nou alles beter dan gekke Emiel en Malle Geert. We gaan dan in godsnaam maar op de traditionele mild links-rechtse... Ja, dat moet je echt aan Maurice vragen. Nee, die weet ik. Maar we vragen jouw mening toch? Ja, als je Maurice hoort, die vraagt. Je zullen vast nemen de vraag naar hoeveel. Er zijn een heleboel redenen om uiteindelijk op de PvdA of de VVD te stemmen. Maar de vraag naar hoeveel. Ik heb daar nog geen onderzoek over gezien. Ik werd kort geleden van de vorige verkiezing nog schuimbekkend wakker de volgende dag. Omdat ik tegen de PvdA had gestemd en de partij waarom ik wel had gestemd. Godverdomme, de volgende dag in de onderhandeling ging met de doodsvijand. Dat vond ik toen nog stom. En tegenwoordig heb ik me daarbij neergelegd dat dat gewoon zo is. Dus heb ik nu... Ja, dat is de coalitie met Nederland, hè, maar... Dat is toch raar? Moet ik niet eerst over links gaan? Wat ik wel denk, maar dat moet echt nog uitgezocht. Volgens mij hebben heel veel Nederlanders... En nu even 4 jaar lang geen verkiezingen. Hey, maar... hebben echt wat verkiezingen gehad. Maar wat zeg je nou? Moeten we over links gaan? Links heeft geen meerderheid. Maar dat hoor ik ook, links en rechts. Woordspeling. Dat nog eerst met... Dat die Diederik eerst met Roemer moet gaan praten. Ja, met een weer minderheidskabinet. Ja, nou ja, of weet ik. Vond je er al bij moet sturen nog aan... Kan wel. Nee, kan helemaal niet. Ah, dat moeten we niet willen, dat doen we niet meer hoor. Dat gezeik hebben we nou wel gehad. Gewoon lekker 4 jaar stabiel. Wat we met het Koenders-coalitie hebben gedaan, dat kon destijds zo. Dat wist Mark Rutte. Ja. En het is wel gelukt, want het is helemaal niet zo raar hoor. Nee. Ik heb het ook gedaan, alleen het hoeft inderdaad niet meer met de PVV. Want die hebben wel bewezen dat ze er echt gewoon niks van kunnen. Ja, ja, precies. Hey, heb je Mariette Hamer nog even gezien toen op dat feestje, dat ze dat interview deed? Is ze daar op de bezem vertrokken? Nou, jezus. Ik heb het gehoord, ja. Nee, ik heb het niet ik was op het feestje, dus ik heb verder niks gezien. En volgens mij was ze de stem kwijt of zoiets. Toen nou, ze heeft wel niet zo'n lekker stemmetje, maar ze begon te krijsen. Joh. Dat was echt niet te geloven, joh. Dat was echt, dat je dacht van, maar goed, dat ze eruit de campagne hebben gehouden. Volgens mij is ze gewoon netjes in de campagne geweest. Nou, volgens mij is ze een beetje weggehouden. Ik is wel het meest op tv geweest, dat klopt. Nee, maar als je, alleen maar. En dat is helemaal niet erg. Want als je Mariette Hamer veel laat doen, dat kan zelfs Maurice de Hond peilen dat het dan de verkeerde kant op gaat. Heb jij iets tegen Mariette Hamer? Nee, nou, een beetje. Oh. Oké, hey, Meili, kom je binnenkort weer even als gast bij ons? Ja, dat is wel heel laat, hebben jullie. Dat zullen we nou krijgen. Kom je niet eens hier? Dan zijn we ook heus wel aardig hoor. 9:15. Dan kunnen we op de inhoud. Dan kunnen we op de inhoud ingaan en zo. Dan ga ik gewoon met de taxi en zo. Met de taxi en we hebben witte wijn, hè? Als een malle gaan lonken met je, kunnen we ook gewoon. Nee, kom het hoor. Ja hoor. Komt helemaal goed. Nou, wij liggen maar lekker slapen, hè, Pop? Ja, ik ga lekker slapen en jullie straks ook. En veel plezier nog met de show. Ja, joh. En jammer zijn. Oh ja, nee, ja goed. Zeg maar, gooi het er maar uit. Wou je nog ergens op terugkomen? Wat zeg je? Wou je nog ergens op terugkomen? Nee, ik wou even zeggen dat de naam Jan, we hebben binnenkort ook een Jan Vos in de Tweede Kamer. En daar ga ik ook mee samenwerken. En ik zat ook op de PvdA-lijst. En dat is ook alweer zo'n leuke Jan. En ik heb al ook een hele leuke neef die Jan heet. Ik was even... Gewoon hardop nadenken. Je wou heel ingewikkeld zeggen dat je ons eigenlijk leuk vindt. Heb je gedronken, Meili? Weet je toch? Nee, oké. Weet je? Ik heb helemaal niks gedronken. We zitten in de auto. Oh, oké. Je hebt gelijk. Dan mag je niet drinken namelijk. Jij hebt gelijk ook. Hey, ontzettend bedankt, Meili. Veel plezier en succes in de Tweede Kamer. We spreken elkaar en binnenkort bij Echte Janne. Helemaal leuk. Joehoe, dag Jan. Dag Meili. Dag Jan. Dag. Doeg. Dag. Haags geluid. Ja, maar echt, Jan, doen wij ook aan dingen die niet zijn vooropgenomen. Namelijk live gesprekken, kan ik u vertellen. Want er is nieuws, dames en heren. Nou. Media nieuws en niet zomaar nieuws. Bas Paternotte, u weet wel, die ook ooit meewerkte met Echte Jan als commentator van politieke bullshit en andere verhalen op het Binnenhof. En de Geen Stijl columnist. En medewerker van HP De Tijd. Heeft een nieuwe baan. Bas Paternotte. Dag Jan. Bas Paternotte hier. Live uit Utrecht. Prachtig, Bas. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Maar vertel eens eventjes aan onze luistervriendjes wat je gaat doen. Ik, als kleine jongen, weet je nog Jan, toen jij ook nog klein was? Ja, ja. Oh, andere Jan. Ja, nee, ja, dat is cool. HP De Tijd. En oh, het was zo'n mooi blad om te lezen. Ja. Zo'n mooi blad om te lezen. Ja, was mooi. En toen ben ik ervoor gaan werken. En oh, wat heb ik een plezier gemaakt bij dat blad. Heerlijk. En toen belde Bert Brussen. En Bert Brussen zei tegen mij, Bas, ik wil dat jij bij de Jaap komt. Wat? Ik wil dat jij toetreedt tot de hoofdredactie van de Jaap. De hoofdredactie nog wel, dat is niet zomaar wat, hè? Nee, dat is niet zomaar wat. De Jaap.nl gaat als een dolle en jij wordt daar hoofdredacteur, Bas Paternotte? Nee. Bert Brussen is de hoofdredacteur. Ja. En ik ben vannacht, hebben we de deal gesloten. Dat ging met veel champagne, kan ik je vertellen, Jan. Oh, goed zeg. Ben ik toegetreden tot de hoofdredactie van de Jaap. Van harte gefeliciteerd. En ik ben een beetje verdrietig dat ik wegga bij HP De Tijd. Maar ik ben zo blij dat ik kan werken voor iemand als Bert Brussen. Ongelooflijk, daar gaat hij hoor. Dames en heren, jongens. Wat is er? Dat deden we vroeger, Jan. Dat deden we vroeger, dat ik de scoop had. Gooi me maar in. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven met Bas Paternotte. De alleskunner Bas Paternotte gaat weg bij zijn jeugdliefde HP De Tijd. En ga naar dejaap.nl om daar toe te treden tot de hoofdredactie van en met Bertje Brussen. Hartstikke gefeliciteerd! Dankjewel, Jan! En we gaan elkaar weer spreken! Bye bye! Zwaai. Dat was Bas Paternotte. Die heeft een prachtige nieuwe baan. Ja, dat is toch nou, leuk? Nou, dat dacht ik wel. Hé, maar mooi. Echt. Dat we ook zulke live dingen doen. Gewoon, dat gewoon, je Nederland je leest de hoogte gebracht hebt, ja. Hè? Ja, maar de champagnekurken ploppen nog tegen het plafond bij Bas Paternotte. En het is gewoon toch alweer je leest iets op Twitter en binnen 3 minuten hangt die man. En bam, rammen bij de echte Janne. Maar over rammen gesproken. De panter heeft niet zoveel op met mensen die God als excuus gebruiken. Voor geweld. Dagboek van de liefdespanter. Vorige week ben ik geheel tegen mijn gewoonte aangeschoven bij een debat. Het was in de Bali, het was een vergeven van de feministische vrouwen en het ging over seksuele intimidatie. Normaal niet zo mijn kopje thee, maar ik vond het nodig mijn stem te laten horen. Naar blijkt kun je namelijk als vrouw of homo deze dagen nauwelijks meer over straat zonder te worden toegesist, voor hoer of vuile flikker te worden uitgemaakt en, als je pech hebt, te worden aangerand of in elkaar genept. In mijn tijd was het wel anders. In mijn tijd kon je als vrouw halfnaakt over straat en werd je als man verondersteld daar geen acht op te slaan. Laat staan er iets over te zeggen, laat staan toespelingen van seksuele aard te maken, laat staan naar haar borsten te kijken. Vrouwen hadden het recht zich te kleden zoals zij wilden en mannen hadden dat maar te aanvaarden. Overtreding was reden voor ontslag en sociale uitsluiting en een flinke trap in je noten. Nou was dat ook een beetje overdreven, maar altijd nog beter dan een samenleving waarin je als vrouw zomaar voor hoer kunt worden uitgemaakt omdat je kledingkeus niet in de smaak valt bij straatjongens met een god die vindt dat vrouwen zich onder een tafelkleed moeten bedekken. Omdat ze, die straatjongens dus, zich anders van opwinding geen raad zouden weten. En een god die het prima vindt dat je je geloofsovertuiging met gepast geweld kracht bijzet, met name tegen mensen van andere overtuiging die immers allemaal smerige ongelovigen zijn. Zo is het dus volgens deze religie ook prima om mensen te vermoorden als ze de profeet Mohammed beledigen. Of toevallig landgenoten zijn van mensen die de profeet Mohammed beledigen. Dat mag ook van God. En zo vallen de Amerikanen of westerlingen die vaag doen denken aan Amerikanen overal in de islamitische wereld als witjes. Maar wat ik nou niet begrijp, hè? Als zou ik van mijn God toestemming hebben mensen te beledigen, aan te randen, neer te slaan of te vermoorden. Je hebt zelf toch ook besef van goed en kwaad. Je hebt toch ook gevoel voor redelijkheid en perspectief. Je kunt zelf toch ook inschatten dat het tamelijk buiten verhouding is om mensen te doden vanwege een slechte grap aan het adres van een religieuze figuur. Ik denk dus dat die religie niet de oorzaak is, maar het excuus. Het excuus om dingen te doen die anders als laag of misdadig zouden worden beschouwd. Pijn te doen en bang te maken, omdat je je dan machtig voelt. Het gaat helemaal niet om religie. Het gaat om macht hebben en angst zaaien. Dat is zo mogelijk nog erger. Dagboek van mijn liefdespanter. Bel gratis 0800-1121 voor de stelling van vanavond. Hé, wat is de stelling van vanavond, hoor ik je allemaal denken. Nou, de stelling van vanavond is... deze verkiezingsuitslag betekent het einde van de PVV. Bel maar even lekker 0800-1121. Wat een prikkelende stelling. Ja, die is prikkelend, hè. Nou, voor gratis, en dan mag je daarover praten. En als je een leuk recept voor de appeltaart kent, mag je ook bellen. Of als je misschien Jan Heemskerk, die vrijdag 50 wordt, alvast wil feliciteren. Of met de dood bedreigen, 0800-1121. Maar we gaan nu eens even iets helemaal anders doen. Ja, dat dacht ik wel. Want... de Helwert in Groningen mag zich het komend jaar de leukste straat van Nederland noemen. Dus wat doe je dan? Dan bel je even met die straat. Nou eens kijken. Ja. Ja, heel goed. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Want u bent de leukste straat van Nederland, hè? Ja, dat klopt. Wat prachtig zeg. Bent u er blij mee? Ja. Ja, enorm. Wat hebben jullie moeten doen, zeg, om de leukste straat van Nederland te zijn? Dus dan is het niet enig. Dan moet je je niet even voorstellen, Jan. Oh, sorry meneer, u zit bij Echte Jan en Radio 1. Op de nacht, Jan Heemskerk en Jan Roos hier. We horen dat u de leukste straat van Nederland hebt. Waarom? Hallo? Hallo? Bent u daar nog? Waarom heeft u de leukste straat? Waarom is uw straat de leukste van Nederland? Ja. Hoe word je de leukste straat van Nederland? Meneer Bijholt, help. Wij willen het graag weten. Dit is de Nationale Radio, zitten we hier. Oh, oké. Ja. Heeft u een lied gezongen, of zo? Ja, ik heb een lied gezongen. Allemaal leuke opdrachten uitgevoerd. Oh, wat voor opdrachten? Barbecue recepten maken. Oh, klinkt leuk. Ja. Maar waarom is die straat zo leuk? Heeft u leuke buren? Ja, als u nog even heeft, geef het u mijn vrouw even. Prima. Ja, geef uw vrouw maar even. Ligt die naast u? Weet je, hoor. Ja, we wachten even. We bij ons. Ja, nee, we hebben de tijd, hoor. Ja. Die slapen niet in één bed. Die zeggen ze gewoon nog wakker. Oh. Nou, ja. Mooi, hè, live radio. Dat is zeker leuk. Ja! Mevrouw Bijholt, bent u dat? Ja, dat klopt. Ja, toch, met Heemskerk. Gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Spreek met Heemskerk en Roos, het programma Echte Jan op Radio 1. U bent bewoner van de leukste straat van Nederland, is het niet? Nou, dat klopt helemaal. Nou, is het niet enig? Ja. Vertel nou eens, mevrouw Bijholt, uw man zei al, u had een liedje gezongen en een barbecue gebouwd. Oh, je kon het verstaan. Ik kon niet. Jawel, ik kon heel goed verstaan. Maar wat is er nog meer zo leuk aan uw straat? Leuk! Hebt u de filmpjes niet gezien? Nee. Nou, dat is wel heel erg jammer. Dat is ook een filmpje. Ik die vraag niet eens hoeven stellen. Oh, ja, maar ja, het is wel leuker om aan u te vragen gewoon. En dan even door filmpjes gaan kijken, maar dat is ook zo saai. Weet je wat mij zo opvalt, mevrouw Bijholt? Het hel werd in Groningen. Vaak wordt over Groningen gezegd dat er heel veel mensen depressief zijn. En volgens mij het hoogste zelfmoordpercentage. En dan toch het leukste, de allerleukste straat dan in hel werd. Is niet enig. Ja, in Groningen. In Groningen. Ja. Groningen Helwert in Groningen. Dat rijdt niet. Nee. Maar u heeft dus waarom, maar we hebben het filmpje niet gezien. Nee. En al onze luisteraars ook niet. Nee. www.helwert.nl kunt u het filmpje zien. Slash filmpje. Maar waarom is het dus zo leuk bij u? Waarom is het zo leuk? Nou, ten eerste de huizen natuurlijk. De architectuur in de huizen. Ja, dat is maar één leuke huizen. In de stad. Laat mevrouw Bijholt daar eens even uitpraten. Ja, sorry. Ja. Sorry, wat zegt u? Nee, niks. Nee, dat Jan u moet laten uitpraten, vraag ik. Gaat u verder. Goed. Helemaal goed. Wat is er leuk aan de huizen? Ja, of je even, de vorm. Ja, de vorm. De vorm is erg origineel. De kleuren, we hebben... ronde, rode huis. Ja, en wit. Dat is echt waar? Ik gok dat, hè? Je dacht een paddenstoel. Ronde, rode huis, ik gok dat. Ja, het is zo in de Holwart. Is het een beetje alternatieve straat, mevrouw Bijholt? Nee, alternatief niet. Het is een hele moderne straat. Modern? Van wanneer is hij gebouwd? Hij is 2007, zijn we hier. Oh, oké, dan zie ik het. Oh, dat is inderdaad mooi, zeg. Ja, we krijgen nu op ons scherm zeggen, nou, u woont lekker, hè? U woont zeker mooi, zeg. Kost het nou veel geld? Wij wonen hartstikke goed. Kijk eens wat gezellig. Oh, nou, enorme wat brede straten. Daar kun je echt met een leopardtank geen schade doen, zeg. Wat ongelooflijk mooi. Wat gezellig. En je hebt ook een bureau counseling in de straat. Ja, wat een leuk gebied, zeg. Ja, dit is goed, de leukste straat. Dat is Groningen, hè? Dat is toch Groningen, hè? Ik zie een mooie liftschacht. Heeft u ook buren waarvan u denkt, nou, die passen niet helemaal in de leukste straat van Nederland? Want het zijn eigenlijk ongelooflijke kutburen. Nou, Jan. Onaardige buren. Oh, ja. Ja. Ja, nou eigenlijk niet. Nee, we hebben gewoon een hele leuke straat. Hartstikke leuk. En er wonen allemaal leuke mensen, gezellige mensen, heel veel kinderen. Oh ja. Ja, dan wou ik vragen, zou u zeggen, het is een beetje een kinderrijke buurt zeker, hè? Het is een vreselijke kinderrijke buurt. Ja, geen niet veel bejaarden en dat soort lastige mensen zeker. Maar, nee, er zijn er maar vier. Ja, vier en die gaan vanzelf dood, hè? Vier te veel. Maar, ja. Weet je wat is, mevrouw Bijholt, ook met mede waar we u ook bellen, is natuurlijk, kijk, Groningen staat natuurlijk bekend omdat het eigenlijk geen moer kost, maar omdat u natuurlijk nu in de leukste straat woont. Ja, die prijzen omhoog. Prijzen omhoog. U wordt rijk. Prijzen die schieten omhoog hier. Bam. Ja. Ja, straks kunt u zo 1,5 ton voor het hol krijgen. Ja, is toch leuk? Inmiddels dan, mevrouw, is het hartstikke vrolijk. Ja, zeg maar vrolijk. Mevrouw, ik moet eerlijk zeggen, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om hier weg te gaan. Dus ik heb geen idee. Mevrouw Bijholt, het straatlied is er ook, hè? Ja. Oh, die hebt u wel gezien. Nee, niet gezien, maar ik heb gehoord dat het bestaat. Kunt u een stukje zingen? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik kan geen stukje zingen. Oh, dat is jammer. Zou ik het wel kunnen, dan zou ik het niet doen. Deed u het niet? Nou ja, dat weet iedereen is Idols-fan natuurlijk en zo, hè? Dat bedoel ik. Dan had ik me opgegeven voor de Voice. Heeft u nog een tip voor mensen in andere straten, hoe ze het ook leuk kunnen krijgen met hun buren? Een tip? Heb ik een belangrijk... Nou, eigenlijk niet. Nee, je moet gewoon lekker jezelf zijn, gezellig doen, feestje bouwen, veel feestjes bouwen. Ja, feestjes bouwen met witte glaasje, witte wijn erbij. Hey. Ja, bijvoorbeeld. Biertje, wijntje. Poppetij, doe maar gek hoor. Pas er wel een beetje op, want er komt narigheid van. Hè? Voor je het weet heb je een sleutelparty en gekkigheid. En dan versneuvelen de eerste huwelijken weer. Hè? U weet hoe het gaat, hè? Is er veel partnerruil in heel Westen? Dat niet, hoor. Nee? Ah, natuurlijk wel. Nee. Juist. Niks te doen daar. Als ik zo dat wijkje bekijk, dan denk ik, daar is heel veel partnerruil. Maar die straten zijn wel heel breed. Nee, er wordt enorm gepartnerruild. Ja, maar dan moet je wel over die straat... Nou, ik zal het eens even gaan checken. Nou, als het goed is, weten we dat wel. Je kent de buurman toch wel? Het is niet dat je heel makkelijk even van huis naar huis sneakt. Alles is open daar, joh. Het zijn enorme straten en toestanden. Ik geloof gewoon. Nou, hartstikke bedankt. We zijn heel wat wijzer geworden. We willen allemaal. Trouwens, nog eventjes. Nummer 9 is te koop in de Helwert. En die kost 384.000 euro kost te kopen. Nou. Dat is toch geen geld? Nou, dat vind ik een heleboel geld. Ja, maar ik vind dat geen geld. Ik denk dat u maar weer bij uw man moet kruipen, want die klonk wat slaperig. Ja, dat klopt. Die sliep al. Hij heeft zich toch heel goed geleerd. Super bedankt voor uw tijd. En heel veel plezier in de allerleukste straat van Nederland. Ja. Dat gaat helemaal goed komen. Enorm de ballen en de groeten. Dag. De groeten. Hoi, hoi. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter, Jan. Ja, het was te verwachten dat Geert Wilders afgestraft zou worden voor het weglopen bij het katshuis. Jim van Bemmel, die zei bij Echte Jan een tijdje geleden dat Geert al zo'n 15 zetels verwachtte. En ze zat er dus niet ver vanaf, kan je wel zeggen. En nu roepen ze natuurlijk dat de PVV keihard terugkomt. Maar is dat eigenlijk wel mogelijk, Jan? Dus stellen wij de vraag bij Echte Jan en bel gratis 0800-121 en geef je mening over de stelling. Deze verkiezingsuitslag betekent het einde van de PVV. En we beginnen het volk, het venijn, met Valentijn. Nou, mooi gesproken. Nou, de PVV kan terugkomen. En daarom zeg ik, Meili, gefeliciteerd. Maar tijdens de campagne heb ik je nauwelijks gezien. Dus laten we even snel een appeltaartafspraak op de Noordermarkt maken. Want als wij samen met de VVD samengaan, dan gaat die PVV wel weer terugkomen. En dat willen we allebei niet. Overigens, de leukste straat is natuurlijk wel de Vinkenstraat. Heb je gedronken, Valentijn? Oh, in ieder geval is het een hele mistige... Wat is dat weer voor een rare vraag? Hey, hoor je hem, hoe hoog? Mooi, hè? Hoog. Ik drink liters water per avond, ja. Ja, nou, uit de kraan, uit de kraan. Goed, Valentijn. Water uit de kraan. Hoe hoog in één keer? Dat zie je vaak bij meisjes, hè? Dat is ze dan verontwaardiging, boos worden, is dat, hè? Of ben je een jongen of een meisje? Nee, Valentijn, ik ben een jongen. En die maakt appeltaartafspraken met meisjes. En ik ben een goede kennis van Meili. Oh ja. Maar Mellie heb ik helemaal niet gezien tijdens de campagne. Nou, nee, je gaat nu weer omhoog met je stem, hè? Heb ik zo gezellig appeltaart. Hey, maar begrijp ik nou, ik begrijp het gewoon goed dat je... Nee, hij wil dus dat niet dat PvdA en VVD samen gaan. Als dat gebeurt, nee, en dat is, dan dat komt een PVV terug. Dat is eigenlijk een boodschap aan Mellie. Van laten we daar samen appeltaart over eten. Ik vind het appeltaart eten een hele dubieuze ontwikkeling. Valentijn, ja, als, als je als man over wil komen, dan moet je dus met je stem naar beneden, niet omhoog. Oh. Want als je dan, als je wil gaan praten, dan ga je... Volgens mij heb ik een hele goede radiostem. Ja, je hebt gelijk ook. Wat een geluk. Het is jammer dat we er niet langer van kunnen genieten. Henk, ben je daar? Ja, hallo, OZ, NSB-vrienden. Nou, NSB-vrienden. Het is natuurlijk wel een topavond. Ik bedoel, jullie waren gelijk beledigd, maar jullie mogen over iedereen bagger uitstrooien. En dan krijg je een keer een kat en is gelijk leiding in last. Oh-oh, je belt er goed eens op. Wat een geleuter. Nou, is het wel een leuke nieuwe tendens om fascist uitgemaakt te worden in Nederland. Het is een heel, heel boeiend nieuw ding is dat. Nou, je moet wel zeggen dat ze natuurlijk wel hele mooie pakken hadden. Ja, dat is bruin. Hey, bel 0800-1121 als je iets wil vertellen over de stelling. Deze verkiezingsuitslag betekent het einde van de PVV. Of je wil Jantje Heemskerk voor fascist uitmaken. Of je wil hem feliciteren met zijn verjaardag. Ja, ik kan alle kanten met mij uitvragen. Lieve poepenscheet voor ja, 50 jaar oud. Dat verwacht ik. Hé, wacht. Charlotte? Een meisje aan de lijn. Hallo? Ja, hallo. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, zeg, met hoeveel Jannen zitten jullie daar? Twee maar vandaag. Twee. Oké, het lijkt me een heel blik. Een heel blik. Een blik met Janne. Een blik met Janne. Ik vind dat Charlotte... Vindt u ons iets te druk? Kan het, is dat het misschien? Jullie zijn een beetje overreacting. Overreacting? Nou ja, dat horen we wel vaker. Wat dat is ja, dat ja, is ik ook nu. Ja. Overreacting. Dat ik denk dat we wat dat overreacting. Is dat die blonde knul die zo... Nou, blond zou ik uit kunnen. Blond is in dit geval... Het is een soort van blond. Het is niet veel... Wilt u die... Ja. Ga je nou met je dikke pens mee aflopen, zeiken? Nee. Ja, dat lijkt me wel leuk. Maar goed, hey, moet je luisteren. Ja. Ik ben bang dat die andere blonde kuif... Ja, je hebt gelijk. Wat een geleuter. Ja, zo'n wijfie, er komt nog niks in en uit, laten we eerlijk zijn. Nou, ik vind dat nou... Kees! Hartstikke nieuwsgierig. Maar Kees is een... Goedemorgen, echte Janne. Hey, goedemorgen, Kees. Ik heb mijn stem even een beetje bijgesteld, want anders krijg ik er weer gezeik over en zo. Ja, je hebt gelijk. Maar ik heb met een glimlach naar jullie programma geluisterd. Meen je dat nou? En die opmerking over de leukste buurt. Ja. Het is een vreselijke kinderrijke buurt. Dat klinkt wel goed bij de leukste buurt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, leuk hè? Nou, leuk persoonlijk, bedacht. Ik had echt zoiets van, volgens mij wilde er niemand doodgevonden worden. Nee, denk ik ook niet. Hey, nee, Kees, allemaal rode huizen. Je hebt gelijk, eet vlees. Wat een geleuk. Oh. Ah! Ja, dan nou, wordt het even zelf te vertellen, zeg het maar hoor. Wat vond je van Henk Jasmits? Ja. Ja. Weet je wel. Prima gozer, maar het zal... Ja. Volgende week, dames en heren, jongens en meisjes luisteraars... Ja. hebben we weer een mystery guest. En je weet wel wat dat betekent, Jan, of niet? Ja. Dat we nog niemand hebben. Nee. En dat er dan weer zo'n Henk Jan Smits-achtig... Nou, kom. Het kan ook zomaar goed komen. Nee, we zijn met hele grote namen bezig. Laat zeker. Zijn we zijn met grote namen bezig. Maar ik vond dat je sterk was. Ik vond je sterk vandaag. Nou, dit is lief van je. Was ook niet zo beroerd. Volgende week ben je 50. Alvast gefeliciteerd. Godzame. Ik hoop dat je nog jaren leeft. Want waarom niet eigenlijk? En we gaan nu slapen, want het is hartstikke laat. Ik vind het ook. Dankjewel voor het luisteren naar Echte Jan. Tot volgende week. Volgende week zondag zijn we er weer. Echte Jan en Jan, van harte gefeliciteerd. Ja. Tot zover Echte Jan. Echte Jan. Ja, hele goede avond. Van harte gefeliciteerd. Want u bent de leukste straat van Nederland, hè? Ja, dat klopt. Wat prachtig gezegd. Bent u er blij mee? Hallo. Hallo. Waarom is uw straat de leukste? Barbecue recepten maken. Oh. Klinkt leuk. Ja.